NOS-journaal. Waterschappen zijn extra alert vanwege de hoge waterstanden in rivieren en beken. Op allerlei plaatsen worden maatregelen genomen om te voorkomen dat woningen onderlopen. Ook worden dijken goed in de gaten gehouden. Ook in Duitsland zijn noodmaatregelen genomen vanwege het vele water. Een klein dorpje in het midden van Duitsland is geëvacueerd. En Hamburg zet zich schrap voor het snel stijgende water in de Elbe. Die rivier loopt dwars door de stad. Bij een Oekraïense raketaanval zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest, melden media op basis van een Oekraïense luchtmachtcommandant. De Russen bevestigen dat een schip beschadigd is geraakt. Opnieuw zijn in de Servische hoofdstad Belgrado duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De verkiezingen op 17 december zijn gewonnen door de partij van president Vučić, maar volgens critici is er gefraudeerd. Eftelingbezoekers hebben gisteren vastgezeten in de Python. De achtbaan kreeg een storing, waardoor mensen een uur lang in de regen en wind moesten wachten. Hulpverleners brachten de bezoekers via de trap naast de achtbaan naar beneden. Het weer, zon en wolkenvelden en in het noorden een enkele bui. Het wordt maximaal 10 graden. Morgen bewolkt en vooral 's ochtends regenachtig. Met 8 tot 11 graden blijft het zacht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en hartelijk welkom bij deze Spraakmakers. Ik hoop dat u tot nu toe een fijne en een gezellige kerst heeft en dat we daar ook nog een paar aangename en interessante uurtjes op de radio aan toe kunnen gaan voegen. Het is allemaal heel even af te vragen wanneer je nou van een traditie kan spreken. Want net als afgelopen jaren met kerst hebben we vandaag ook geen gewone spraakmakers, maar wel eentje die u misschien al een klein beetje gewend bent op tweede kerstdag. We bekijken afgelopen jaar namelijk door de bril van de archivaris. Heel veel dingen die dit jaar zijn voorgevallen, die lijken misschien uniek of zeldzaam te zijn, maar als je dan het archief induikt, dan zie je dat ze op de een of andere manier best al eens eerder zijn voorgekomen, of dat het zijn oorsprong juist in het verleden heeft. Dus we gaan op zoek in het archief naar uitzendingen, gebeurtenissen, herinneringen die allemaal te relateren zijn aan dit jaar. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met onze spraakmaker van vandaag, Bas Achterberg, de conservator bij Beeld en Geluid. Bas, fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. Met deze kerst. Ook dat is een traditie. Ieder jaar krijg jij toestemming van je gezin. Ja, ja, precies. Ja, ja, ze vinden het wel moeilijk, maar het mag. Ja, toch wel? Ja, het is natuurlijk toch inbreuk op het schema. Ja. Hè? Het kerstontbijt, tweede kerstdag gaat we nooit. We kunnen ook gewoon zeggen, volgend jaar zetten we gewoon alles hier op tafel neer. En dan mogen ze aanschuiven. Heel gezellig. Ja, toch? Als er niet te veel gesmakt wordt, zeker. Dan vinden we dat helemaal niet erg. Sowieso vinden we trouwens, als u nu zit te luisteren, ook wel leuk om de blik even naar buiten te richten. Normaal kunt u natuurlijk hier meekijken. Dat kan u ook. Er hangen hier natuurlijk camera's in de studio. Maar wij vinden het wel leuk als we de camera's even omdraaien en de blik op u kunnen richten. Beter gezegd, de ontbijttafel of de brunchtafel. Het is maar net wat u aan het doen bent. Maak een foto van het heerlijke kerstontbijtje dat u heeft. Dan kunnen wij hier met enige jaloezie kunnen we meekijken. En die kunnen we dan ook via de website van Radio 1 aan iedereen laten zien. Dus als u het leuk vindt om getuige te zijn van deze uitzending en dat ook te laten zien, uw foto kunt u sturen naar video@radio1.nl. We gaan beginnen. En wat doen we dan het komende half uur? We gaan eerst terug in de tijd naar de eerste boerenbeweging die grote electorale successen behaalde. En de dit jaar overleden stationskat in Purmerend blijkt een voorloper te hebben gehad in Grauw. Het kan zijn dat u hem in gedachten nog ziet rondlopen. Maar eerst gaan we het hebben over spionageballonnen. In februari waren we helemaal in de ban van een Chinese weerballon die best lang boven Amerika vloog, waar heel veel politiek ook om te doen was. Volgens de Amerikanen was dat ding bedoeld voor spionage, maar de Chinezen ontkenden. Uiteindelijk is dat ding uit de lucht geschoten en daar was China dan weer ontstemd over. Maar het verhaal is bepaald niet nieuw. Het blijkt wel uit een reportage uit 1956. In het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou werd voor Russische en buitenlandse journalisten een persconferentie gehouden waarop mededelingen werden gedaan omtrent Amerikaanse ballons die boven Rusland zijn onderschept. Volgens de Russen leveren deze ballons groot gevaar voor de luchtvaart op. Bovendien, zo zeggen zij, zijn ze niet bestemd voor weerkundige waarnemingen, maar voor het doen van militaire verkenningen. Russische officieren toonden hier camera's en film waarmee naar men zegt verkenningsfoto's van het Russische gebied werden gemaakt. In een antwoord op de Russische protestnota's hebben de Amerikanen de aanwezigheid van camera's in de ballons niet ontkend. Zij verklaarden dat deze camera's uitsluitend dienen voor het fotograferen van wolkenformaties ten behoeve van hun weerkundige onderzoekingen. De ballons drijven bovendien op zodanige hoogte dat ze geen gevaar kunnen betekenen voor vliegtuigen. Het is grappig, hè? Het zijn exact dezelfde argumenten die gebruikt worden. Ja, precies hetzelfde. Ja. Dat was dit jaar natuurlijk ook het weer. Maar goed, met spionage is het natuurlijk toch zo dat de fantasie en de werkelijkheid lopen soms zo door elkaar heen. Ik bedoel, we kijken de James Bond films die uitgezonden worden en daar zitten al dit soort dingen in. En tegelijkertijd 1956, het Koude Oorlog, in die tijd gebeurde veel. Berlijn was natuurlijk het middelpunt. Hetzelfde jaar werd bijvoorbeeld een telefooncentrale ontdekt onder de grond. Bij de ondergrondse in Berlijn. Die volgens mij. En dan weet ik dus zelf al niet meer, want ik ben door dat archief gegaan. Maar of het nou de Russen of juist de Amerikanen waren. Die hele centrale ondergrond hadden ingesteld. Ja. En het archief zit vol met dit soort verhalen. Maar ja, ik wou net zeggen, als je gaat zoeken op spionage, dan krijg je echt. Maar is het dan vooral ook tussen China, Amerika? Nou ja, misschien. Ja, de Koude Oorlog is natuurlijk duidelijk Oost-West. En gaandeweg verandert dat natuurlijk. Bekend zijn ook de verhalen van de wetenschappers, hè, die hier de atoomgeheimen kwamen stelen. Oh ja, al dat soort verhalen. Ja. Ja. Daar kun je eigenlijk gewoon al 2 uur radio van gaan maken. Absoluut. Waarschijnlijk. Hè, als je al die spionage-items is. En ze zijn waanzinnig spannend natuurlijk. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het gebeurt. Ja, ja. Want dat geef je aan. We zien het in films met James Bond. Maar en we hebben natuurlijk het archiefmateriaal, voor duidelijkheid, dat zijn realistische zaken. Dat absoluut. Is uit het nieuws van dat moment. Ja, dat is zeker realistisch. Alleen je hoort hier ook wel. Het wordt ook als propaganda ingezet natuurlijk. Ja. Hè? En zo wordt het ook gebracht natuurlijk. Dus de afgelopen dagen was het natuurlijk ook in het nieuws dat de BVD de mensen van Auschwitz-comité volgde. Hè. Dus al dit soort spannende. Ja, wie volgt wie? Waarom? Wat zijn de links met de ideologieën? En dat blijft natuurlijk. Dat is zeker. En nu is het meer China, hoewel Rusland natuurlijk wel een comeback maakt, zal ik maar zeggen. Maar ja. Al of niet met ballonnen. We hebben dan een andere manier. Ballonnen, volgens mij hoorde Katrien net ook weer over telescoopballonnen of zo praten. Dus denk ik, dat is dan. Dat is op zich geen spionage, maar duidelijk. En die ballonnen, dat is. Ik weet nog wel dat we hebben het hier ook veelvuldig in Spraakmakers over gehad. Omdat het ook zo'n bizarre mediadynamiek kreeg. Ja. En ik weet niet of dat in het verleden ook altijd zo was, maar we hebben het dagen naar ballonnen in de lucht gekeken. Ja, dat was in die tijd natuurlijk iets minder, omdat het mediaaanbod veel kleiner was. Ja. En de nieuwsvoorziening veel moeilijker was natuurlijk in de communicatie. Ja. Maar het was wel een onderwerp, die spionage. En dat blijft het. En dat zal het de komende jaren ook nog zeker blijven. We gaan naar iets heel anders toe. Voor studenten was er dit jaar, zou je kunnen zeggen, eindelijk weer even goed nieuws. Want de basisbeurs wordt weer in ere hersteld. Maar die zogeheten pechstudenten, die hebben daar minder aan. Want ze hebben natuurlijk jarenlang geld moeten lenen om hun studie te bekostigen. En die zitten nog altijd met een flinke schuld die aardig kan oplopen. Dat is ook nog hele discussie over de rente. Ondanks de onvrede die daar een aantal jaren over is geweest, is het geen reden geweest voor studenten om de straat op te gaan. Nou, dat was wel anders in 1993. Toen was er een groot studentenprotest en dat liep ook echt uit de hand. Luistert u mee naar een verslag van het NOS-journaal. Een verrassing vanavond van minister Ritsen van Onderwijs. Een verrassing voor de bijna 20.000 jongeren die vandaag massaal in een rumoerig en rellerig Den Haag tegen onder meer zijn beleid demonstreerden. Want Ritsen zette vanavond zijn handtekening onder een nieuwe OV-jaarkaart. Een OV-jaarkaart voor bus, tram en trein. De spoorwegen met wie hij kort geleden de onderhandelingen afbrak, doen dus weer mee. Een opmerkelijke ontknoping van een dag die rustig begon, maar die ook een stevige confrontatie inhield tussen de ME en groepen demonstrerende jongeren. Zij wisten nog niets van Ritsens nieuwe OV-jaarkaart. De hoofdrolspeler zelf, minister Ritsen, vindt de nieuwe OV-jaarkaart goed verdedigbaar. Studenten krijgen de keuze op welke dag ze straks gratis willen reizen. Het houdt in dat er een keuze is voor de student tussen of een kaart waarbij gereisd kan worden vrij door de week en dan met korting in het weekend. Of waarbij je dus vrij kan worden gereisd in het weekend met korting door de week. Dus keuze voor de student. Een van de elementen waartegen het protest van de studenten in Den Haag vandaag, zo dadelijk daarover een reportage, was gericht, was die aanvankelijke beperking van de OV-jaarkaart waar de trein niet meer in zat. In Den Haag is nog studentenleidster Simone van Geest. Mevrouw van Geest, er is nu alsnog een akkoord met de NS erbij. Bent u tevreden? Ach, tevreden. De OV-kaart was voor ons eigenlijk maar bijzaak. Het is fijn dat er nu misschien wat beters uit is gekomen. Maar de afschaffen van de basisbeurs, dat is nog niet van de orde. En dat is denk ik veel belangrijker op dit moment. Nou liep dat protest uit op een grimmige confrontatie met de politie. Ja. Er vielen gewonden, er werden arrestaties verricht. En u was erg teleurgesteld, heb ik begrepen. Ja, we hebben van tevoren dit allemaal uitgesproken met de politie. Alles zou rustig verlopen. We hadden goed onderhandeld. Er zouden geen politiehonden zijn. En er zijn vandaag talloze mensen, hele jonge mensen, zijn ernstig gewond geraakt. En u zegt dat is de schuld van de politie. De studenten hebben daar geen aanleiding voor gegeven? We hebben met de organisatie alles doorgesproken met de politie. Er zou alles rustig verlopen. De demonstratie begon goed. Iedereen zong liedjes. Het was er heel prettig uit. We komen op het Binnenhof. Er staan honderden ME'ers klaar met honden. Mensen hebben opgeprobeerd op te roepen om verder te gaan. De mensen die op dat moment opriepen zijn zelf in elkaar geslagen. Het was ongelooflijk. Ja. Nou, los van vandaag hebben de studenten al gezegd het wordt een hete zomer. Ja. Want we hebben nog helemaal geen enkele respons gekregen op onze protesten. Ja. Zijn de studenten daar wel zelf warm voor te krijgen? Want de actiebereidheid lijkt nou toch ook weer niet zo groot de afgelopen week. 20.000 mensen vandaag op de been betekent dat de actiebereidheid enorm groot is. En ja, het is zo afschuwelijk allemaal. Het enige wat wel kan gebeuren is gewoon dat je afgeschrikt wordt door politiegeweld zoals dat vandaag is. Maar we laten ons niet afschrikken. De politici moeten luisteren. Op het moment dat je 20.000 jongeren je achter je weet te krijgen. De politiek kan niet alles bepalen of denken dat ze alles kunnen bepalen. Er moet ook een keer geluisterd worden naar het stem gewoon van het volk. Het volk wat demonstreert, zoals wij vandaag hebben gedaan. Oké, dank u wel, Simone van der Geest. Graag gedaan. Woedend zijn de jongeren. Wat begon als een vreedzame demonstratie tegen de plannen van de regering om tekorten op studiebeurs en uitkeringen, is dus uitgelopen op een ware veldslag. De politie, in grote getale aanwezig in Den Haag, greep hardhandig in vanmiddag om te voorkomen dat de demonstranten, voornamelijk studenten, naar het Binnenhof gingen. Er zijn tientallen arrestaties verricht en er vielen tientallen gewonden. Den Haag aan het einde van de middag. De demonstranten worden in de richting van het Malieveld gedreven. Enkele uren daarvoor het vertrekpunt van een demonstratie. Bij de EHBO-tent melden zich zeker 30 gewonden, vertelt een medewerkster. Ja, het was afschuwelijk. We waren er ook niet op voorbereid dat het zo ernstig zou zijn. Er waren 7 pelotons MBE ingezet. Vooraf had de politie met de organisatie afgesproken dat er niet naar het Binnenhof zou worden gelopen. Daarom had de ME rond het Binnenhof een cordon gelegd. Toen de studenten de Hofvijver passeerden en werden geconfronteerd met de afsluiting, kwam het tot een confrontatie. De organisatie riep de massa per megafoon op om door te lopen. Dat had geen effect. De politie maakte gebruik van het waterkanon en verrichtte een aantal arrestaties. Daarbij ging het in enkele gevallen er hardhandig aan toe. De ME werd bekogeld met verf, stenen en bierblikjes. Onder de ME en onder de demonstranten vielen toen de eerste gewonden. De politie zegt dat dit optreden onvermijdelijk was. Men gebruikte geweld. Er werden stenen uit het wegdek losgemaakt. Er werd daadwerkelijk gegooid met stenen, met verfbommen. En om dat te beëindigen hebben wij opgetreden. De organisatie was in tranen. De afspraken waren dat er een rustige demonstratie zou zijn. De ME zou niet zichtbaar zijn om te provoceren. En wat er gebeurt, er wordt gewoon geslagen op iedereen. Ja, dan hoorden we nogmaals de reactie van Simone van Geest. Destijds dus de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. In feite de studentenactieleider, zoals ze ook door Pia Dijkstra in het NOS-journaal als presentator werd genoemd. Simone, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ben je weer helemaal terug op het slagveld, zou ik bijna zeggen, als je dit weer hoort? Nou, en dat op de met de vredige kerstgedachten in mijn hoofd. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb het lang niet meer teruggehoord. Uh-huh. En ik voel nog wel echt de emotie weer helemaal opborrelen. Want het was echt een afschuwelijke dag. Wat jullie zeiden, ik was dan heel druk met van alles voor jonge mensen. Die voelden zich op dat moment wel heel erg in de steek gelaten door de politiek. En het lukte ook allemaal en het was een mooie dag, het was mooi weer. En daar kregen we toch 8 pelotons ME over ons heen. Het was ongekend. Het was ook echt on-Nederlands hoeveel geweld er tegen ons werd gebruikt. Maar als ik naar het item zit te luisteren, werd ook wel gezegd dat studenten zelf dus dingen met dingen gingen gooien. Dat ze zich niet aan de afspraken hielden. Dat klopt. Werden er dingen uitgelokt? Nou, ik moet zeggen dat ik ook... Ik heb een enorme hekel aan geweld, maar ik heb me die dag zelf ook moeten inhouden. Omdat wat er gebeurde was... ze mochten niet naar het Binnenhof, dat wisten we ook. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar wat ze deden, wij liepen voorop. Ik weet nog, God hebben zijn ziel, Johan Stekelenburg was erbij, Paul Rozemuller. Maar op een gegeven moment stonden wij gewoon tegenover de ME... die ons niet verder wilde laten lopen over de Kneuterdijk. Dat is nog een heel stuk van het Binnenhof af. En er liepen 20.000 mensen achter ons die niet verder konden. Dus het escaleerde gewoon. Het is ook later onderzocht en het is zelfs een case geworden voor de politie... hoe je het niet moet doen door het COT, dat is het crisisonderzoeksteam. Dat werd geleid toen door Udi Rosenthal, later minister van Buitenlandse Zaken. En die hebben ook geconcludeerd wat er die dag gebeurde, was absurd. Want ze hadden bijvoorbeeld ook heel veel honden bij zich. En er waren ook heel veel scholieren, kinderen van 16, 17 jaar. En die zaten onder de hondenbeten. Vandaar dat er ook zoveel mensen gewond waren geraakt. Ja. Waar jij met je neus ook bovenop stond. Ja. Het sloeg nergens op. Een verklaring die later werd gegeven was ook dat de ME op dat moment zo heftig gefrustreerd was vanwege alle voetbalrellen die er toen gaande was. Dat was ook nogal heftig. En dit waren een paar jonkies. En er zaten ook wel mensen tussen die niet bang waren om op terug te vechten, zou ik maar zeggen. Maar dat waren er misschien 100, 150. Terwijl er waren daar 20.000 mensen. En het waterkanon, dat ging ook zo tekeer. Mijn ouders waren bijvoorbeeld gekomen. Want die dachten, nou eens even kijken wat die meid allemaal uitvoert. En dat zijn hele keurige mensen. En ik, op een gegeven moment kijk ik naar mijn vader. En die is gewoon platgespoten door het waterkanon. Ja. En nu, Simone, word je er nog vaak aan herinnerd? Nou, het is allemaal voor internet. Dus er is niet heel veel online over. Dus dat scheelt. En ik heb nu wel, ik word er wel heel actief aan herinnerd. Want ik heb twee kinderen die nu studeren. En volledig de pechgeneratie studenten zijn geworden. Maar ze zijn niet de straat op gegaan. Dus dat activisme heb je niet helemaal doorgegeven. Oh wel. Ja? Zeker wel. Ja. De oudste die studeert al het langst. Maar zij is meer activistisch in de klimaatbeweging. Zit bij de jongere klimaatbeweging. Ja. Nee, die is ook erg activistisch. Ja. Want de studenten hebben hier geen grote protesten van gemaakt. Rondom het leenstelsel. Nee. Nou, het is ook niet eenvoudig om iedereen in beweging te krijgen. Zij hadden ook een beetje de pech dat het natuurlijk een COVID-periode was, waardoor heel veel niet kon. En het was ook wat meer dan die pechstudenten die demonstreerden voor iets achteraf. Uh-huh. En wij waren natuurlijk bezig om te demonstreren voor iets wat er aan ging komen. En waar we verdorie ook allemaal gelijk in hebben gekregen. Ja. Dat is eigenlijk wel de drie verdrietige conclusie. Want dat is natuurlijk wel zo dat er ook dingen zijn toegezegd later door. Ritsen. Het ging erom dat die basisbeurs verlaagd moet worden, dat de bijstand onder 21 jaar zou worden opgegeven. Ja. En in ieder geval kwam de overjaarkaart, bleef geldig in de trein. Dat hoorden we Pia Dijkstra ook nog diezelfde aangeven. Dag. Diezelfde dag. Ja, klopt. En later is ook Elske Teveld nog weggestuurd door de PvdA, omdat het allemaal niet goed te verdedigen was tegen jongeren. Ik vond ook die bijstand afschaffen van jongeren tot 21, vind ik nog steeds belachelijk. Ja. Kinderen die moeten een verzekering voor hun gezondheid, voor alles. En die zijn dan zonder inkomen. Die actiebereidheid die blijft er toch wel in zitten. Toenmalig gaat het dan om. Simone, dankjewel. Dat je even op tweede kerstdag tijd wilde maken om de herinneringen ook op te halen met ons. Ik weet nog dat Ritsen toen zei, een stream op de rug, een stream op de ziel, naar aanleiding van de protesten die er toen waren. Ja, de overjaarkaart bleef dus geldig in de trein. En daar was het bruggetje naar de stationskat in Purmerend. Waar dit jaar zeker verdriet was. April van dit jaar, stationskat Brammetje overleed nadat hij werd aangereden door een auto. Rode Kater Bram was jarenlang een graag geziene gast op het station daar, bij de Venne was het. Maar Bram was zeker niet de eerste stationskat van Nederland. Of die van Grauw in 1962, want daar hebben we het over, dat wel was, dat weten we niet zeker. Maar voor de makers van het programma De Verrekijkers was het toen wel reden genoeg om de volgende reportage te maken. De persoon van deze film woont eigenlijk op de boerderij van veehouder Hosper, vlakbij het station Grauw-Ernsum in het Friese land. Maar het grootste deel van de dag brengt Poes door op de perrons. Andere katten op het platteland mogen wel eens muizen vangen of een stukje vlees stelen uit hun keuken. Dit vreemde dier kent maar één voedingsbron. De restauratiewagens van de Nederlandse spoorwegen. Zo gauw er een personentrein binnenkomt, holt de poes naar de restaurateur die haar even goed kent als zij hem. En dan schiet er altijd wel een plakje ham of rosbief over. Als de restaurateur er niet vlug genoeg mee is, protesteert het dier wel even, want ze houdt niet van laksheid. Zo vult de poes al 6 tot 7 jaar haar dagen en haar nacht. En ze heeft er haar pootjes wel vol mee, want als de ene trein vertrekt, spoedt ze zich naar het andere perron, omdat daar de volgende trein binnenkomt. Dat heeft ze geleerd in al die jaren. En als ze soms eens te vroeg is, is er altijd nog wel een plekje waar ze zich eens lekker kan uitrekken in de zon. Tot de volgende trein weer binnenkomt. Dan vliegt ze op de restauratiewagen af. Snuift even of het aangeboden voedsel haar wel aanstaat. En hapt dan gretig toe, alsof ze nog niets gehad heeft die dag. Haar kennis van het wonderlijke bedrijf van de Nederlandse spoorwegen gaat zelfs zo ver dat ze weet dat er in een goederentrein geen restauratiewagen zit. Dan blijft ze lekker rustig liggen. Maar er zit toch één bezwaar in deze service. Het eten is altijd zo droog en er is nooit iets bij te drinken. Daarom let ze 's avonds altijd goed op haar baas die van het melken terugkomt. En melk is een bijzonder smakelijke drank. Als ze hem ziet, rent ze snel naar de boerderij om daar met haar jongen, die ze overigens zelden ziet en meestal door anderen laat opvoeden, de dorste lessen die ze na de dag van uitsluitend ham en rosbief heeft opgelopen. Maar dat heeft zijn risico's. Als de melk op is, herinnert ze zich het station. Ze weet dat er een trein moet komen. Ze loopt zo hard als ze maar kan. Maar ach, ze is te laat. Toch nog eens nakijken in het spoorboek. Dit ging dus over een kat, voor de duidelijkheid, hè? Ik dacht dat het iets van de laatste jaren is dat wij dieren zijn gaan vermenselijken. Bas Achterberg, conservator van beeld en geluid, maar niks daarvan. Nee, maar dit was ook een jeugd- of kinderprogramma. Dus het, de doelgroep was wel... het mooi beeld. Dat verklaart wel wat. Het verklaart niet. En de toon is natuurlijk nog iets anders dan wat wij nu gewend zijn. Het klinkt bijna ironisch, zoals ze spreekt. Ja, maar dat klopt wel. In de tijd dat alle treinen nog restauratiewagons... Nou, ik vond het vooral ook mooi om te horen dat de kat de dienstregeling uit haar hoofd kende. En ook wist wanneer het een goedere trein was. Precies. Briljant. Het is mooi. Wij zagen al helemaal de butler voor zich. Met een servetje over de arm om wat uit te serveren aan de poezen. Overigens, dat natuurlijk, we hebben het nu over die stationskatten. Maar nou, er zijn natuurlijk meer katten ook in kroegen. Maar dan is het wel echt voor de muizen. Zeker. Nou, ik heb zelf in een kroeg gewerkt waar een poes ook gewoon kwam aanlopen. En vervolgens de huiskat werd. Ja. Dus, en zeer effectief natuurlijk tegen de muizen. We gaan nog even de politiek in. De verkiezingen van de Provinciale Staten in maart leverden een gigantische winst op voor BBB. U weet dat nog wel. De partij van Caroline van der Plas was natuurlijk niet de eerste partij die boeren vertegenwoordigde en de boel in de politiek behoorlijk opschudde. Eind jaren 50 begon de opmars van de boerenpartij van boer Koekoek. Hij ging fel tekeer tegen de Haagse regelgeving. Hij was ook de eerste die een snelweg blokkeerde met tractoren. Het programma OVT maakte in 2011 een tweedelige serie over boer Koekoek. Hier is Hilversum 1. In de zendtijd voor politieke partijen volgt nu een uitzending van de Boerenpartij. De ideale samenleving, dat zou weer zijn dat de boer, zoals het vroeger ook werd bezongen, dat de boer vrij was op zijn bedrijf en dat hij koning was op zijn bedrijf. En dat zouden wij ideaal vinden. Als hij weer helemaal het eigendomsrecht volledig werd erkend. En dat hij weer kon doen wat hij zelf wilde op zijn bedrijf, zonder al het ambtelijke gedoe. En dan krijgen we een hele andere samenleving, niet alleen voor de boeren, maar voor het hele Nederlandse volk. En dan komt er weer leven. Dan is er meer aardigheid aan. Het eerste zuiver politieke binnenlands verzet kwam van rechts, van Hendrik Koekoek. Het kwam van de boeren en het proletariaat van de grote stad, die door de economische ontwikkeling waren verrast, geen verweer hadden onder dreigden te gaan en daarbij door het bestel met een ongelooflijke arrogantie werden behandeld. Ze vonden een leider die met simpele logica hun gevoel van gelijk onder woorden kon brengen. De eerste reactie van het bestel was niet te onderzoeken of de boeren misschien enige recht van spreken zouden hebben, maar hun leider tot een domoor, een fascist, een oplichter of staatsvijand te verklaren. Zo verwoordt publicist Henk Hofland in zijn boek Tegelslichten uit 1972 de reactie op de Boerenpartij en Hendrik Koekoek in de jaren 60. Koekoek richtte in 1958 de Boerenpartij op. Een paar jaar later nam hij voor het eerst deel aan de provinciale verkiezingen. Met als resultaat 1 zetel in de Gelderse Staten. En hij maakte zich na de boerenopstand in Hollandse Veld begin maart 1963 op voor de Tweede Kamerverkiezingen in mei van dat jaar. Kenmerkend in zijn optreden is de stelselmatige kritiek op de 5 gevestigde grote partijen en natuurlijk op het landbouwschap. Daarbij gesteund door de Telegraaf en de advocaat van de partij, meester Leo van Heiningen. Nou ja, er kwam Koekoek met 3 zetels in. Dat is Koekoek, Harms en Volgers, ja. Nou, wij zijn om te beginnen zijn we heel blij dat we niet met 1 zetel, of met 2, maar met 3 in de Kamer gekomen zijn. Ja. En dat we nu in 1 keer een behoorlijke kleine partij hebben. En dat betekent dus dat ruim 120.000 man achter u staat. Ja, zeker. Ja. We hebben gezegd, wij zullen de strijd tegen de dwang en tegen het dirigisme, wat we buiten de Kamer zoveel jaren gevoerd hebben, nu in de Kamer voortzetten. Alleen of in samenwerking met? Samenwerking willen wij altijd. En dat willen wij met iedereen die in de goede richting wil. Ja. Maar anders willen wij geen samenwerking. Bent u nog een beetje bezorgd over dat u nou niet bepaald een hartelijk welkom hebt gekregen? Nee, maar dat is ook volkomen te begrijpen. Want de stemmen die wij gekregen hebben, die hebben zij moeten missen. Dus elke nieuwe partij is bij voorbaat al een vijand van alle bestaande partijen. Ja, verslag van het programma OVT in 2011. Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid. Genoeg parallellen te trekken volgens mij. Absoluut. Dit verhaal en afgelopen jaar. Nou ja, het mooie is natuurlijk dat 58, daar begint die ontzuiling zich in te zetten. En daar past deze partij heel goed in. De modernisering van de landbouw, ingezet door minister Mansholt na de oorlog. Ja. Ja, daar is dit een reactie op. En het wantrouwen van de overheid, dat natuurlijk ook nu heel sterk is tegen de regels en et cetera. Dus wat dat betreft klinkt het bijna alsof je iemand van nu hoort spreken. Ja. Ja, en Boer Koekoek was natuurlijk heel authentiek. We hebben het ook altijd over Boer Koekoek. Dat is, zijn beroep wordt erbij gezet. En ja, die framing, zoals Henk Hofland dat ook noemt, dat voel je daar ook in natuurlijk. Dat werkte goed. En het was natuurlijk, ik begreep dat hij ook echt van die one-liners had. Ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben er tegen. Bij debatten in de Tweede Kamer. Statistieken zeggen mij niets, ik wil cijfers. Dat was ook een bekende. Inderdaad, als wij tegen belastingverhoging zijn, dan zijn we toch voor belastingverlaging. Dus hij probeerde dingen ook wel heel compact in een makkelijk Absoluut. Pakketje. Eenvoudig. Ja, ja toch? De one-liners die waren er eenvoudig naar. Niet dat Haagse geneuzel. Zoals nee, het, precies. Overigens grappig, als het gaat om die blokkade toen van de weg, want dachten de tractoren hier. Dat was toen natuurlijk hier de ME, maar dat heette toen, vond ik fantastisch, de Karabijnbrigade. Wist je dat? Nee, dat wist ik ook niet. De voorloper Mooie van naam. De ME. Nou ja, het klinkt wel wat angstaanjagender dan een mobiele absoluut. Eenheid eigenlijk, toch? Ja. Wij gaan de komende anderhalf uur nog veel verder het archief induiken met verhalen van nu, naar aanleiding van toen. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Relevante verhalen over vrijheid. Vrijheidskwartier.nl/podcast. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De hele wereld had dit jaar de mond vol van AI, kunstmatige intelligentie. Maar nieuw is dat zeker niet. In de jaren 60 gaven we het alleen een andere naam. Interessante naam ook. Maar welke, dat hoort u in het komende half uur. En mocht u nog een nieuwe baan zoeken, dan moet u al helemaal blijven luisteren. Eerst nu, heden ten dagen, de overlast door het hoge water. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Dorald Megens. Demissionair premier Rutte wenst iedereen die kan met wateroverlast veel sterkte. Op X zegt Rutte dat de situatie scherp in de gaten wordt gehouden en dat er maatregelen worden genomen. Vanwege de hoge waterstanden in rivieren en beken zijn waterschappen extra alert. Op allerlei plaatsen worden maatregelen genomen om te voorkomen dat huizen onderlopen. Ook worden dijken nadrukkelijk in de gaten gehouden. Bij de IJssel in Zutphen nemen bewoners een kijkje bij het water. Ik woon hier. Ja, ik heb het idee dat hij nu langer hoog staat. Dat hij niet in één keer heel erg hoog staat. Ja, het is toch altijd iets unieks of zo, dat het water zo hoog staat. Is het mooi of is het ook zorgwekkend? Nou, ik vind het vooral mooi op deze momenten. Bij Coevorden wordt geprobeerd het water van de Vecht zo snel mogelijk af te voeren. Op andere plaatsen in Overijssel en in Gelderland zijn ook extra pompen ingezet en worden met zandzakken nooddijken aangelegd om overstromingen te voorkomen. Ook in Duitsland zijn er problemen door het vele water. In de deelstaat Thüringen, in het midden van Duitsland, zijn 500 inwoners van een dorp geëvacueerd. Het water stond er op sommige plaatsen 1 meter hoog en de stroom was uitgevallen. Ook in de deelstaten Sachsen en Sachsen-Anhalt is er groot overstromingsgevaar van een aantal rivieren. In Dresden staat het peil van de Elbe erg hoog. Die rivier stroomt ook dwars door Hamburg en ook daar bereiden ze zich voor op overlast. De Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Dat gebeurde na een aanval waarbij 3 Amerikaanse militairen gewond waren geraakt. Ze waren door een Sjiïtische militie aangevallen met drones, meldt het Witte Huis. In de Gazastrook zijn opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd door Israël. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. In het zuiden, in Khan Yunis, werd een huis geraakt. En ook in het midden van de Gazastrook werden aanvallen uitgevoerd. Hierbij zouden meerdere mensen zijn gedood. Opnieuw zijn gisteravond in de Servische hoofdstad Belgrado duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Die werden vorige week gewonnen door de partij van president Vučić. De betogers spreken van verkiezingsfraude. Bij een Oekraïense raketaanval is een groot landingsschip van de Russische marine verwoest. Dat melden media op basis van een luchtmachtcommandant. De Russen bevestigen dat een schip beschadigd is geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit op de Krim, door Rusland bezette schiereiland. In de havenstad Feodosia aan de Zwarte Zee waren meerdere explosies te horen. In de haven is brand uitgebroken na de aanval. Zeker 1 persoon zou zijn omgekomen, 2 mensen raakten gewond. Een aantal bezoekers aan de Efteling heeft gisteravond zeker een uur vastgezeten in de bekendste achtbaan van het attractiepark. Er ontstond een storing in de Python, waarna de bezoekers door hulpverleners uit de karretjes gehaald moesten worden. Niemand raakte gewond en of de attractie vandaag weer open gaat, dat is nog niet bekend. De weersverwachting: zon en wolkenvelden, in het noorden een enkele bui, 9 of 10 graden vandaag. Morgen bewolkt en vooral 's ochtends regenachtig. Met 8 tot 11 graden blijft het vrij zacht. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het tweede deel van Spraakmakers. Onze mediaforumgasten die normaal gesproken rond deze tijd hier zijn, die hebben we lekker aan de kerstbrunch thuis gelaten. En wij gaan hier verder met allerlei onderwerpen die uit de archiefkasten van Beeld en Geluid zijn gevallen. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat we heel actief op zoek zijn gegaan in haar, samen met Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid. Bas, waar het onder meer nu natuurlijk één groot top 2000 spektakel daar is. Die archieven die krijgen de oorpijn van, denk ik. Nou, dat is goed afgesloten, dus dat zal wel meevallen. Ja. Daar zijn we heel zuinig op. Wij duiken dit uur dus weer de geschiedenis in, naar aanleiding van gebeurtenissen van dit jaar. AI veroverde dit jaar de wereld, maar de oorsprong ligt echt al decennia terug. En we blikken terug op de berging van de Koersk met de kapitein van het bergingsschip. Maar eerst, AI dus. Tegenwoordig kun je er niet meer omheen, oftewel artificial intelligence. Als je voorbeelden ziet van wat er nu allemaal kan, dan sla je soms stijl achterover van verbazing. Soms is het ook een beetje beangstigend, want we kunnen al lang niet meer zien of iets nou echt is of wat niet. Maar AI is niet van gisteren. In de jaren 60 hadden we het nog over kunstmatig verstand. Het is te horen in een serie van de EBU, Scientific Curiosities uit 1960. Er wordt nu een wedstrijd gehouden tussen een mens en een machine met kunstmatig verstand. De machine probeert te raden of deze jonge dame 1 of 2 vingers gaat opsteken in haar pogingen de machine om de tuin te leiden. Bij de meeste tegenstanders kan de machine een bepaalde grondmethode ontdekken. Sommige mensen die winnen met een bepaalde combinatie, zullen die combinatie blijven gebruiken tot ze verliezen. Anderen zullen op gezette tijden van tactiek veranderen. De machine begint nu de grondmethode van deze speelster door te krijgen en gaat geleidelijk een puntenwinst behalen. Begint de speler hardnekkig een bepaalde formule te herhalen, dan begrijpt de machine dat bijna onmiddellijk en geeft dienovereenkomstig de voorspellingen. Dit is het bekende spelletje boterkaas en eieren. De intelligentie van de menselijke deelnemer is toereikend om het spel voortreffelijk te spelen. Maar omdat hij maar een mens is, zal hij zich nu en dan vergissen. Aan de andere kant is de machine erop gebouwd het spel te spelen zonder ooit een fout te maken. Heel aardig, maar met een zeer speciaal doel. Bij dit kunstmatige verstand worden sommige principes gebruikt die voorkomen in het kiesysteem van de telefoon. De machine doet automatisch de vereiste tegenzet. Remise. De muziek die u nu tot slot hoort is gecomponeerd door een elektronisch brein. Een prestatie waarvan je als mens toch wel even de adem inhoudt. Of misschien houdt u nog net genoeg adem over om te vragen: wat zullen ze hierna weer uitdenken? ...1960, Bas, ja. Hebben we het over. Ja, en die fascinatie en angst zit in dit fragment. Het is heel mooi. Met technologie is dat, zeker mediatechnologie, dat gaat heel ver terug. Na de uitvinding van de telefoon begon het al met allerlei plaatjes, hè, van toekomstvisioenen. In het tijdschrift Punch bijvoorbeeld zie je tekeningen van muziek uit je telefoon of beeldbellen. En dat duurt dan nog meer dan een eeuw voordat we dat echt doen. Ja. Maar het idee is er al. En hier voel je al, worden al allerlei dingen toegepast. Ja, 1960, dat is gewoon 60 jaar geleden. De voorspellende machine met boterkaas en eieren. Het grappige is, wij worden vaak overvallen, hè, door zoiets als ChatGPT. Ja. Wat kan er ineens? En dan blijkt eigenlijk dat trainen van die computer al 60 jaar geleden gewoon volop ingegaan te zijn. Alleen het was natuurlijk veel kleinschaliger en niet voor ons toegankelijk nog. Nee, en in die tijd speelde vooral het op de automatisering op de werkvloer en de angst voor het verliezen van banen door automatisering. Ja. En daartegenover stond dan weer, als het over fascinatie ging, een kunstenaar als Constant Nieuwenhuis, die zijn Nieuw Babylon bedacht. De spelende mens die niet meer hoefde te werken, maar juist vrij was om te creëren. Doordat de computers al het werk overnamen? Doordat de computers al het werk overnamen. En dan is hier juist weer de angst geweest dat de computers het gingen overnemen. Precies, zeg maar. En dat juist niet gewenst was. En dat zal altijd die twee kanten zal het hebben. Ja. Kunstmatig verstand. Mooie term eigenlijk. Hè? Prachtig. Ik las ook nog ergens gezond ertussen zetten. Kunstmatig gezond verstand. Dat is nu precies de discussie volgens mij. Van kunnen we het nog allemaal controleren? En hebben we er zelf nog inderdaad de controle en het overzicht over? Iets anders dan. In juni van dit jaar was de halve wereld in de ban van de Titan. Een onderzeeër die tripjes maakte naar de Titanic. Nadat het was afgedaald, werd het contact verbroken. En dagenlang was ook onduidelijk wat er met het vaartuig en ook met de bemanning was gebeurd. Uiteindelijk, weet dat nog, bleek het te zijn geïmplodeerd. Tragische ongevallen op zee zijn niet nieuw. In augustus 2001 zonk de Russische kernonderzeeër de Kursk in de Barentszee. Daarbij kwamen toen alle 118 opvarenden om het leven. Nederlandse bergers van Smit en Mammoet haalden het in oktober naar boven. Een klus die eigenlijk voor onmogelijk werd gehouden. En op 10 oktober maakte het netwerk hier de volgende reportage. Over. Vanmiddag om 2:30 onze tijd kwam het opgetakelde wrak van de kernonderzeeër de haven van Moermansk binnen. Opluchting bij de Russen en gepaste trots bij de Nederlandse bedrijven die het kunststukje volbrachten. Ondanks talloze tegenslagen lukte het de Nederlanders afgelopen maandag de Kursk te lichten. Op de kantoren van Smit-Tak en Mammoet stroomden vanmorgen de felicitaties voor de succesvolle operaties binnen. Vlak voor de uitzending spraken we met kapitein Piet Sinke van het bergingsponton The Giant Four. Welke we vanochtend dus binnen hebben gebracht. Waarvoor we ook zijn ontvangen door een aantal schepen van de noordelijke vloot. Van de Russische marine. Waar we dus een soort passage hebben gedaan. En toen we de marinebasis voorbij voeren. Is er 5 minuten stil te houden. Door alle schepen die er lagen. Dat was zeer indrukwekkend voor u, neem ik aan ook. Dat was zeer indrukwekkend. En leuk om te zien. Op wat voor manier heeft u dat nou ervaren, het feit dat het toch gelukt is? We hebben natuurlijk een maand aan gewerkt met z'n allen, heel team. Iedereen is hartstikke blij dat het gelukt is. En nu zijn we dus momenteel liggen op de boeien in Moermansk. En we zijn aan het voorbereiden voor het in het dok zetten van de Kursk, wat over een dag of 6 gaat gebeuren. Kapitein Sinke vanuit Moermansk, Hollands glorie in de Barentszee. Verslaggever Jeroen Illy blikt terug op een riskante operatie. De Barentszee afgelopen zondag. De waaghalzerij van de Nederlandse bedrijven Smit en Mammoet verandert in een huzarenstukje als de Kursk loskomt van de zeebodem. De Russen kozen in mei van dit jaar de Nederlanders uit omdat zij als enige konden beloven de klus nog dit jaar te klaren. Het leverde de bedrijven een stortvloed aan kritiek op van deskundigen die tevoren twijfelden aan het welslagen van de gigantische operatie. En ook tijdens de berging ging van alles fout. De risico's waren groot, vooral door het onvoorspelbare weer in de Barentszee. Jawel, het was een risico, een bewust risico. Het is ook een risico wat uitgebreid met de Russische klant besproken is. Die was daar ook geheel van op de hoogte en die heeft ook gedeeld in dat risico. Maar u kunt mij toch niet vertellen dat u zelf geen moment hebt gehad van nou, dit gaat niet meer lukken? Natuurlijk, dat soort momenten komt altijd voor. Maar die hebben we dan ook gezamenlijk weer weggeduwd. Уже почти сутки, несмотря на все усилия спасателей, не удается произвести стыковку глубоководных спасательных аппаратов с атомной подводной лодкой «Курск». Voor president Poetin werd het naar de oppervlakte brengen van de Kursk een erezaak. Hij beloofde de nabestaanden nog dit jaar de lichamen te bergen. En zo voelden de Nederlanders, die kantoor hield in het Russische Petersburg, de druk vanuit het Kremlin. Er stond natuurlijk ongelooflijke politieke druk op om te performen. En dat merk je natuurlijk. Dat merk je op het moment dat wij een dag vertraging hebben. Dan hangen de Russen natuurlijk meteen aan de bel. De operatie moest voltooid zijn voor 31 oktober. Daarna is het weer op de Barentszee te slecht. Dit zijn beelden van een animatie gemaakt als presentatie voor de Russen. Eerst is de kop van de Kursk afgezaagd, omdat zich daar wapens bevinden die tijdens de berging kunnen ontploffen. Dan worden de hijskabels op spanning gezet afgelopen zondag. Het is prachtig weer, dus er moet optimaal van geprofiteerd worden. Een huzarenstukje waar de hele wereldpers op af zou komen, als tenminste Bush met zijn bombardementen geen roet in het eten had gegooid. Alle journalisten waren plots verdwenen. Het was natuurlijk zondagavond, dachten wij het wereldnieuws te kunnen beïnvloeden, maar helaas, hij was ons voor. Wat gebeurde er? Nou, de aanslag in Afghanistan die begon natuurlijk... Het begon natuurlijk zondagavond rond 7 uur. En dat was ook net het moment dat wij begonnen met het hijsen van de koers. Een ramp? Nou, een ramp. Ik bedoel, voor ons was primair natuurlijk het hijsen van de koers. Maar dat deel aan publiciteit erbij, dat was zeker welkom geweest. Ja, zeker, omdat het natuurlijk als een onmogelijke opgave werd gezien. Ik kan me niet meer herinneren dat het toen zo doorkruist werd, hoe dat toen liep. De man die de Koersk, de haven van Moermansk, invoer, was, u hoorde het, Piet Zinken, kapitein van de Giant Four. En we hebben hem aan de telefoon vanuit de Filipijnen. Meneer Zinken, goedemorgen. Goedemorgen. U woont daar, hè, begreep ik, op de Filipijnen nu. Ja, we wonen op de Filipijnen, op het eiland Palawan. Ja, kijk eens aan. Waar het, nou, ik heb laatst wat foto's gezien van de Filipijnen. Het is zo mooi daar, hè. Maar dan goed, daar belden we niet over. Nee. Weer, ja. Als u dit nu beluistert, welke beelden komen er dan bij u op het netvlies? Nou ja, de herinneringen dat het zo nog koud was op het eind van het verhaal. Het was min 15, toen binnenkwamen we in Moermansk. En de waterleidingen waren bevroren, de jongens waren ziek, iedereen was gewoon ziek. Maar ja, dat waren de herinneringen van het eind van het paal. Ja, ja. Maar dat is juist wel leuk om te horen. Want wij horen natuurlijk hoe het technisch gezien allemaal aangepakt werd. En dan is het mooi om te horen dat bij u juist een hele andere herinnering meteen naar boven komt. Namelijk hoe het met alle mannen ging. Ja, daarom. De mannen moesten het werk doen natuurlijk. Als op een gegeven moment de helft van de man in bed ligt met koorts, dan wordt dat toch al minder leuk dan. Ja, ja, ja. Ja. Nou hebben jullie die koers natuurlijk niet uit het water gehaald. Het is dus onder de Giant Four naar Moermansk gebracht. Heb je hem überhaupt wel gezien? We hebben hem gezien in dok. Toen hij in dok stond, zagen we hem voor het eerst pas. We hebben hem opgehezen. Ze hadden een gat in de bodem van de Giant gemaakt, waar dus de toren in paste van de koers. Ja? We hebben hem opgehezen, we hebben hem er tegenaan getrokken. En ze zijn we naar binnen gevaren. En toen zijn we in dok gevaren. En hebben we hem neergezet. Daar laten zakken. Toen we een dok uitvoeren met de Giant, zagen we voor de eerste keer pas de koers. Ja. Is dat gek? Ja, dat is natuurlijk onderdeel van uw werk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het vreemd is dat je daar heel lang mee bezig bent. Maar dat je het daadwerkelijk waar het om te doen is pas heel laat ziet. Nou ja, wij konden dus zien door het hijsen met die strandjacks. De deuken die in dek kwamen van de Giant 4 door het trekken aan die koers, kon je gewoon zien aan het gewicht dat hij eronder hing. Ja. Hij moest eronder hangen, 9000 ton. Ja, ja. En ging dat, meneer Zinken, eigenlijk met een hoop geheimzinnigheid gepaard? Ik bedoel, het was een kernonderzeeër? Niet echt, want we droegen allemaal verplichting voor de verzekering. Toch allemaal een meetapparatuur bij ons, iedereen in boord. Dat moet je verplicht bij zich dragen. Ook voor de verzekering dat je dus naar de hand niet kon claimen. Uh-huh. Maar alles was gewoon veilig aan boord. Alles was veilig. Het ging echt dan om de straling op je eigen lichaam eventueel? Ja. Ja. Correct, correct. Maar ook qua geheimzinnigheid rond wat daar dan allemaal aan boord zou zijn? Dat niet, want wij zijn er dan nooit in geweest, helemaal niet. Ik weet nog wel, toen wij die gaten maakten om te gaan hijsen, dat er wel, laten we zeggen, schoenen uitkwamen drijven uit die gaten. Hè? Dat moet ik wel zeggen. Maar daar hebben we verder niks van gezien, van de het zelf niet. We zijn dat niet in geweest. Nee, nee. Ik denk ook niet dat het heel prettig is wat je daar zou hebben aangetroffen, toch? Ik denk het ook niet, maar dat is ons werk ook niet. Ons werk was dingen omhoog halen en afleveren in de marinebasis in Moermansk. Dat was onze job. Ja, ja. Niet dat mensen eruit halen, niet. Nee. Ik begreep wel dat er van een van de bemanningsleden bijvoorbeeld ook een briefje is gevonden die zich enige tijd in leven heeft weten te houden. Die schreef: het is hier donker, het schrijven gebeurt op de tast en het lijkt erop dat er weinig kans op overleven is. 10-20%. Laat ons hopen dat op zijn minst één iemand dit zal lezen. Groetjes aan iedereen, wanhoop niet. Van een Dimitri Kolesnikov. Die er was. Heeft u zelf eigenlijk dingen uit de Koersk nog gehaald of als aandenken? Of ik weet niet of dat zo werkt. Als aandenken heb ik weer een stukje van de zaagdraad bewaard. En een stukje van de hijsdraad heb ik bewaard. En er staat hier een model thuis van de koers. Metalen model. Oh ja? Heb ik gekregen van de bergers, van de maker van de koers. Ah. En een paar oorkondes, begrijp ik. Ja, daar hadden er een paar aan de muur. Ja, van president Poetin onder andere. Ja, toen was ik er trots op. Ik zal nog minder trots wezen, denk ik. Ja. Maar oké, dat maakt niet uit. Maar heeft u hem toen ook gezien? Want dat was natuurlijk, als ik me het goed herinner, hoor, wilde hij eerst alle buitenlandse hulp buiten de deur houden. Hij wilde het zelf oplossen. En uiteindelijk werden Smit en Mammoet dan ingeschakeld. Maar hij is zelf nooit acte de présence gegeven, zo gezegd. Nee. Dat was in de Noordelijke Vloot. De admiraal was een hele aardige man. Die was er elke dag bij. Maar wij zijn wel na de operatie zijn we naar de Kremlin ontboden. Met de familie, mijn vrouw ook mee geweest, naar het Kremlin. En toen zouden we naar binnen gaan naar het Kremlin voor een medaille te krijgen. Toen zei hij van, nou, het gaat niet door. Oh, echt? En toen moesten we er weggestuurd. Wauw. Maar dat vindt u nu misschien dan weer minder erg. Nou, ik vond het was koud en ik weet hoe het gaat. Alle vrouwen in de nieuwe kleding. We gaan naar Poetin. Dan zitten we voor de deur. In de raad mochten er niet in. Dus van een kostenplaatje van niks. Dit geeft ook weer een tijdsbeeld aan. Hè? Dat is toch wel weer een bijzonder verhaal. Meneer Sink, hartelijk dank. Ja. En geniet van de kerst op de Filipijnen. Dank u wel. Dank u wel en succes verder. Oké, doei. Dank. Ja, ook dit jaar hebben we het heel vaak gehad op radio en televisie in de media over het personeelstekort, wat maar zo groot blijkt. En het ziet ernaar uit dat dat de komende jaren ook niet gaat veranderen. Maar dat er vacatures zijn, is natuurlijk van alle dagen. NOS Hilversum 3, de vacaturebank. Dames en heren, goedenavond. Hier is weer zoals gebruikelijk een greep uit de beschikbare banen. Timmerman met leidinggevende capaciteiten voor onderhouds- en nieuwbouwwerk. Aannemersbedrijf Sneek. Leraren of leraressen dwarsfluit, blokfluit, elektronisch orgel en piano. Muziekschool Almelo. Ervaren montagetimmerman. Dit is redelijk briljant, toch? Dit is op de Nationale Radio, Bas Achterberg. Ik kende de waterstanden nog, maar dit was er dus ook. Dit was er ook. En ik zat heel even te denken, stel je voor dat je nu je radio inschakelde en je hoort dit. Ja. Wat parallele werkelijkheid moet dat zijn? Want de boodschap, de timmerman die gezocht wordt in Sneek, die zal zeker nu ook zeer welkom zijn. Ja. Maar Nationale Radio, ja, doelgroepenradio was in de jaren 70 nog heel gewoon. Dit is niet landelijk bedoeld, of tenminste, het wordt landelijk uitgezonden. Maar het is op een landelijke zender uitgezonden, ik wou net zeggen. Is duidelijk regionaal. Maar dat gebeurde gewoon voor kleinere doelgroepen. Geldt ook voor migranten die kwamen, was ook doelgroepenradio op de Nationale Radio. Ja. En dat kunnen wij ons nu natuurlijk niet meer voorstellen. Nee. En het bijzondere is ook het tempo. Hè? Het wordt nu rustig voorgelezen, maar dit duurde 10 minuten. Dit ging maar door. Het ging maar door. Door een nieuwslezer voorgelezen, Ad Hazewinkel. In dit geval, leidde het ook tot resultaat, zeg maar? Was het succesvol? Ik zou het niet weten. Ik denk op het moment dat er personeelstekort is, dan vraag ik me af of dat mensen naar Sneek trekt. Dat Timmerman is het natuurlijk ook. Dus als ze er niet zijn, dan is het de vraag of ze komen. Ja, kwestie van vragen en aanbod. Het is eigenlijk nooit nagegaan of het nou echt daadwerkelijk resultaat had. Het zal best wel nagegaan zijn. Maar het wordt wel anders nagedacht over die radiozendtijd. Dat klopt. Want dit is ook niet interessant voor een breed publiek. Nee. Maar moesten bedrijven er ook voor betalen, zeg maar, om jouw vacature dan voorgelezen te hebben? Weet je dat? Dat vraag ik me af. Ik denk dat dit was van de arbeidsbureaus natuurlijk. Hè? Dus was een landelijk gebeuren. Dus dat was nog niet de bedrijven zelf. Nee. En grappig, het werd om 6 uur uitgezonden. Dat was ook wat de avondspits natuurlijk. Met Frits Spits. Ja, die heeft wel eens gezegd dat hij het heel irritant vond. Ja. Dat dan die vacaturebank even ervoor kwam. Ja. Ook niet heel gek, denk ik. Nou, ik ben ook nog op zoek naar een baan vanaf 1 januari. Is misschien nog even luisteren. Bureau Helmond. Ervaren een gediplomeerd boekdrukker of offsetdrukker voor een drukkerij in Dieren, arbeidsbureau Arnhem. Tot zover de vacaturebank. U kunt morgen weer terecht bij alle gewestelijke arbeidsbureaus in de plaatsen die ik u noemde, en natuurlijk ook bij het bureau bij u in de buurt. En heeft u niet precies kunnen noteren wat voor u speciaal van belang was, dan kunt u overdag tijdens kantooruren en nu nog tot 1 uur na deze uitzending bellen met 070... Abonnee 469-470. Ik herhaal, voor inlichtingen overdag en nu nog tot 7:15, bellen met Den Haag 469-470. Als het nummer nu regelmatig in gesprek mocht zijn, probeert u het dan tegen 7:15 nog eens. Ik wens u veel succes wat de vacaturebank betreft tot morgen. En nu de avondspits, afgebeten en op deze woensdagavond tot 7:30 voortgezet door Frits Spits. Afgebeten ook, het spits. Oh, heerlijk dit. Ah, dit is zo'n mooi tijdsbeeld, hoor. Ja, de vacaturebank. Vooral de tijdsbeeld, inderdaad. Ja. Het woord van het jaar. Hebben we natuurlijk vorige week veel over gesproken. Van Dalen doet dat ieder jaar, was graaiflatie. En wij, zeker jij ook, Bas, moesten meteen denken aan allerlei andere woordvirtuozen. Kees van Kooten natuurlijk. En de dit jaar overleden Wim de Bie. Als de woord van het jaarverkiezing zou bestaan toen zij actief waren, dan zouden ze waarschijnlijk echt een grote invloed hebben gehad. Dit was al in 1967, toen ze in het radioprogramma Uitlaat optraden als de clichémannetjes. Wat was Uitlaat voor een programma? Uitlaat was een jongerenprogramma, oorspronkelijk van de VARA. En Wim de Bie was daar voor gevraagd. Toen heette het nog anders. Maar 1963 was het uitlaat genoemd. Hij begon daar zijn radiocarrière als eindredacteur. En presenteerde ook regelmatig. En hij haalde zijn vriend Kees van Kooten erbij voor de cliché mannetjes. Wat is mijn bal nog? Wat is mijn bal nog? Waarin onze beide helden zich afvragen hoe je dat spelt. De cliché mannetjes. Wat is mijn bal nog? Wat is mijn bal nog? Dat zoeken kost veel te veel tijd. Hoe spel je dat nou, wat wij spelen? Als hersengymnastiek. Dus je spelen ze hersengymnastiek. Hoe is je stand, Mieke? Nee. Ik bedoel, hoe zou je dat nou spellen? Wat? Biljarten. Oh, wacht even. Weet je wat erachter zit? Wat jij daar vertelt? Achter die hele wil om te vernieuwen, die spelling. Weet je wat erachter zit? Gewoon zoals je het uitspreekt. Nee, jongen, daar zit het goudkapitaal achter, jongen. Er zit het goudkapitaal achter. Denken ze dat ik het niet in de gaten heb? Ja, kom, zie ik zo bleek soms. Tuurlijk, jongen, de kleine man kan wat diep tasten. De kleine man. Dus dan krijg je B-I-L-J-A-G-T-U. Biljarten. Met een aan het einde. Nou, mooie Nederlandse taal. Moet je voor de aardigheid met elkaar optellen, jongen. Moet je voor de aardigheid met elkaar optellen. Wat de kost die nieuwe spelling, wat het allemaal kost. Wie betaalt het allemaal? De kleine man. Wie anders dan de kleine man? Want daar is de kleine man goed voor. Zo kaal als hij is. Hè? Om veren van te plukken. Ja, maar dan vind ik het gevaarlijkste. Er komt geen denkwerk meer aan te pas. Zo kweekt men een volk van domme mensen. En dat begint al op school, nietwaar? Wij konden vroeger nog wel eens prakken denken of het nou met een lange of een korte ei moest en zo. Maar tegenwoordig, schrijf maar op, kleine leerling. Alles is goed, joh. Kleine manke klaarstaan, nog met zijn geldbeurel. Kleine manke klaarstaan, moet je voor de aardigheid eens optellen, jongen. Dat loopt in de duizenden guldens, die nieuwe spelling. En dat kennen ze niet allemaal voor nuttigs doen, nietwaar, met dat geld. Ik bedoel, laten ze eerst eens een fatsoenlijk fietspad voorleggen of een creatietrein. Word ik daar nou wijzer van oude klonje? Hè? Word de kleine man daar nou wijzer van als je gewoon oude klonje mag schrijven? Dankjewel, Erik. Ik mag gewoon oude klonje schrijven. Maar als alle huisjes op de Veluwe jullie al vol zitten, word ik er dan wijzer van? Pen aan mijn hart. H-A-G-T. Gewoon zoals je zegt, hart. Ja, maar dan staan ineens de misverstanden voor je deur. Niet waar? Hè? Ik krijg een telegram. Ik bedoel, het gebeurt natuurlijk niet, maar stil nou. Ik bedoel, laten ze dan alsjeblieft de oude klonje houden, jongen. Geef de kleine man de creatiemogelijkheid. Hè? Dan mogen ze bij mij de oude klonje houden, hoor, voor creatiemogelijkheid. Stel nou dat ik een telegram krijg. Hè? Stel nou dat ik gelijktijdig wacht op de uitslag van... Ik had dus een vrouw, hè, en die vrouw die had iets zeer eigenaardigs, die vrouw. Die had kleine groene plekjes, had die vrouw. Ik bedoel, stel nou even daar. De commissie voor de spelling, die wordt bedankt, hoor, de commissie voor de spelling. Dan krijgen we de nieuwe wetse spelling en dan moet alles in één veranderen. Allemaal nieuwe boeken voor op school, voor de kinderen. Allemaal nieuwe formulieren voor bij de douane. Nou jongens, als je daarover na gaat denken, hè, ik bedoel, noem maar op, kleine nieuwe tramkaartjes, nieuwe loonzakjes, begrijp je wel wat het kost? Hè? En dan was er in Amerika, hè, dat was een arts, en die wist wat dat was, die groene plekjes. Nou, die man was er in de tijd mee gepromoveerd met die groene plekjes, dus kostte nog moeite, was men te veel. En ik stuur mevrouw naar Amerika, nietwaar? Of nee, ik ging zelf mee met de auto in het vliegtuig. Dus we zitten erachter, jongen. We zitten achter die hele spellingbeweging. Die zit het groot kapitaal achter. Al die oude families van drukkers. Al die oude families van uitgevers. Want al die boeken die zijn strak vat. Begrijp je wel, die boeken met die oude woorden? Ik bedoel, een boek, al is het nou nog zo'n spannend boek. Hè? Naar een boek waarin oude klonje dus nog staat geschreven als... dan staat geschreven met A, U, D, E, C. Oude klonje dus gewoon, hè? Zo'n boek, hè? Zo'n ouderwets boek. Dat raakt de man van de boekwinkel aan de straatstenen niet meer kwijt. Hé, maar dan zit ik in Amerika en ik krijg daar pech. Hè? Ik krijg daar pech in de States. Weet ik veel. Ik krijg pech met mijn wagen. Dan geeft dat niet, want ik heb thuis dus nog een wagen. Maar goed, ik krijg pech. En ze kunnen niet zo gauw vinden wat het is. Hè? Hij rijdt heel langzaam in ene, weet je wel. Terwijl het toch een roze is. Nou, en een rols rijdt als een pijl en boog, dus dat klopt niet. Nee, hè? Ik bedoel, jongen, stel jij weer iemand voor zijn verjaardag, hè? Iemand waar je echt mee genegen bent, zo iemand, hè? Die wil jij een mooi boek geven. Nou, dan geef jij geen boek waar oude klonje nog vat in staat, wees nou eerlijk, hè? Dat ken niet. Is de aardigheid toch gelijk vanaf van de cadeau, dat doe je toch niet? Niet waar, hè? Dus ik laat mevrouw achter bij die pil, die prof, en ik zeg in het Amerikaans, zeg ik eventjes, hè, dat die wat aan die groene plekjes moet doen. En ik zet mijn wagen bij een garage en ik zeg... stuur me maar een telegram als de zaak gepiep is. Hè? En tegen die man van die groene plekjes zeg ik dat ik terug moet verzaken. Dat is trouwens ook zo. En of hij even wil telegraferen wat dat is met mevrouw. Dan krijg je een hoop poen voor alle drukkerijen. En nog meer poen voor alle uitgevers, voor al die nieuwe drukken. Hè? Ik bedoel, ik wil helemaal niet insinueren. Jongen. Maar ik vind het wel hoogst bevreemd dat dat van die nieuwe spelling net gebeurt met een splinternieuwe regering. Dat vind ik wel erg aardig, hoor. Nou, hè? En dan ben ik terug uit de States. En dan krijg ik een telegram. En daar staat dan maar één woord in. Ja, dat is duur een telegram, dus ze doen het met één woord. Nou, wat staat er in het telegram? Er staat hacht. H-A-G-T. Net zoals je het zegt, hacht. Kijk, ja, en dan komen de misverstanden. Want nou kan ik onmogelijk zien of het gaat om mijn vrouw of mijn auto. Ik wil helemaal niet insinueren, joh. Daar ben ik helemaal geen man voor om te insinueren. Maar laten ze nou maar eens kijken. Laten ze nou maar eens rustig uitzoeken wie van de nieuwe ministers de aandelen heeft in de drukkerij. Begrijp je wel? Hé, niet waar? Bedoelt die pil van die groene vlekjes dat mevrouw het ander hard hebt? Of bedoelt die monteur van de garage dat mijn Rolls weer hard redt? Kijk, en dat is nou het hele probleem met de nieuwe spelling. Oh, helemaal niks verbazen, hoor. Ze me helemaal niks verbazen als de hele regering erachter zit, achter de nieuwe spelling. Met Harry Mullis. Pils, daar ben ik blij om. Waar ben je blij om? Nou, dat Pils gelijk blijft, hoe je het ook uitspreekt. Pils. Kennen ze nooit anders schrijven, Pils. Want het is geen zogenaamd bastaardwoord, begrijp je wel? Pils. Het is gewoon P-I-L-S. Ben ik blij om. Ja, dat is mijn idee. Het is gewoon een goed ouderwets woord, Pils. En daar schaam ik me helemaal niks voor. Oh zo, ben ik blij om. Koos! Twee van hetzelfde. Wat is een menbal nog? Wat is menbal nog? Ik ben mijn balletje kwijt. Wat is menbal nog? Wat is menbal nog? Dat zoeken kost veel te veel tijd. Ja, voor ons is het genieten hier. Ik hoop voor de luisteraars ook nog. Op Megus komt hier binnen. Is het ook meteen. Volgens mij hadden we toch even 5 minuten door kunnen laten gaan, wat jou betreft. Zeker weten. Maar meer. Visionair noemde ze. Ja, geweldig. Ja, het is echt wel mooi. Onze taal. Nog heel even en dan gaan we naar het nieuws toe. Want het was natuurlijk de aanleiding van die woorden van het jaar, Bas Achterberg. Eigenlijk, dat hebben we natuurlijk al jaren, sinds 2007. Maar ze beklijven lang niet altijd, hè? Nee, helemaal niet. Nee, het woord zwaffelen bijvoorbeeld was in hetzelfde jaar als klimaatneutraal. Maar... Oh ja. Zwaffelen werd het woord van het jaar. Nou, ik denk dat je toch nog mensen moet uitleggen wat dat was. Ja, je hoeft het niet op te zoeken, denk ik, op de maandagochtend. Wat is het? Dinsdagochtend inmiddels, tenzij je er behoefte aan hebt. Maar klimaatneutraal heeft misschien ook iets meer maatschappelijk impact gehad. Ja, laten we het daarop hebben. Het is 10:30 geweest, dus we gaan naar het laatste nieuws. NPO Radio 1. Daarvoor is Dorothee. Het hoge water leidt op dit moment niet tot grote problemen. Wel is er overlast. Met name in Overijssel, Gelderland, Drenthe en Brabant staan wegen, fietspaden en kelders blank. Met nooddijken en met extra pompen proberen de waterschappen de overlast te beperken. In de noordelijke Duitse deelstaat Neder-Saxe, die aan Nederland grenst, wordt gevreesd voor dijkdoorbraken. In het Oost-Friese Leer, niet ver van Bad Nieuweschans, proberen hulpverleners een dijk te stabiliseren met zandzakken. Bewoners moeten zich daar voorbereiden op een mogelijke evacuatie. In Hamburg zijn zorgen over overstromingen van de rivier de Elbe die daar door de stad stroomt. Bij een Oekraïense raketaanval op de Krim zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest. De Russen hebben inmiddels bevestigd dat een schip beschadigd is geraakt. Oekraïne voerde vannacht een aanval uit in een havenstad aan de Zwarte Zee. En daarbij is zeker 1 dode gevallen. De Verenigde Staten hebben doelen in Irak aangevallen als vergelding voor een droneaanval waarbij 3 Amerikaanse militairen gewond raakten. Die doelen die Amerika onder vuur nam zouden gebruikt worden door groepen die gesteund worden door Iran. Tot 11:30, Guylaine Plag. We hebben hier nog een uur te gaan met mooie terugblikken in het verleden. Dankzij het rijke archief van beeld en geluid hier op het Mediapark in Hilversum. En het komende 30:30 beantwoorden we de vraag of je je rijbewijs kan halen op een eiland met toen maar 1 weg. En ooit liepen er leeuwen los door Heerenveen. Hoe dat is afgelopen hoort u ook zo meteen. Brussel bindt dit jaar nog meer de strijd aan met plastic verpakkingen. Weggooiflesjes shampoo in hotels, plastic stickers op fruit, wegwerkbekertjes, alles moet verdwijnen. In het archief vonden we een uitzending van Hier en Nu uit 1971. Utrechtse huisvrouwen protesteerden toen tegen de invoering van plastic huisvuilzakken. Vanmorgen werd in Utrecht weer eens geprotesteerd tegen een maatregel die de plaatselijke overheid nam, maar door een deel van de bevolking niet werd genomen. Wim Jansen. Het Utrechtse protest richtte zich vanmorgen tegen het afschaffen van dit huishoudelijk apparaat. Vanaf maandag kunnen de Utrechtse huisvrouwen hun vuilnisbakken met planten en bloemen vullen of voor andere zaken gebruiken Want het Utrechtse huisvuil dient vanaf die datum per plastic zak afgeleverd te worden aan de wagens die dat vuil ophalen. U weet wel, die hygiënische manier van vuil verzamelen, als u tenminste niet de beentjes van uw kip of de graten van uw verurbende vis ingooit, want die zijn gegarandeerd een prooi van toevallige langskomende honden en katten, en u moet op de een of andere manier toch de zak openen met alle gevolgen van dien. Een aantal Utrechtse huisvrouwen vindt die plastic zakken maar niks. Alleen voor Utrecht kosten de zakken zo'n 1,2 miljoen per jaar. En wat nog veel erger is, waar moet Utrecht met al dat plastic afval naartoe? Utrechters, houdt de emmer op de stoep. Dat wilden de demonstranten vanmorgen de Utrechtse bevolking even duidelijk maken. En dat door middel van het plakken van een stencil op de vuilnisbakken. Maar dat mocht niet van de Utrechtse politie. Waarom niet? Nou, ze zijn hier in Utrecht een beetje allergisch voor plakken. Er is niet zoveel belangstelling, eerlijk gezegd. Hè? Nee, maar we hebben deze actie ook niet zo erg groot opgezet, hoor. Want het was in vrij snel tempo is hij voorbereid. En we hadden het echt bedoeld als prikactie. Om wel als solidariteit met de rest van de plaatsen waar ook die vuilniszak ingevoerd wordt. Eigenlijk als een opwarmertje dat ze daar ook protest gaan aantekenen daartegen. Omdat op het ogenblik eigenlijk altijd aangenomen wordt meteen als een gemeente besluit neemt. Dat er verder geen protest tegenkomt. En ik vind juist dat er veel meer protest. Ik bedoel, dit is ook het begin van een reeks acties eigenlijk. Van dit gaan we nog wel verder doorvoeren als dit. Dit zal waarschijnlijk niet veel effect hebben. Maar we hopen dus dat in de toekomst dus langzamerhand de bevolking dus wel wakker wordt. Net zo goed als voor die zeep en soda. En dat er gewoon steeds meer protest komt. En op een gegeven ogenblik die vuilniszak afgeschaft moet gaan worden. Die vuilnisbakken zitten al helemaal hartstikke vol met plastic. En nou dwingt de gemeente hier ook nog weer om 10 miljoen zakken zomaar het bos in te kwakken. En daar zijn we gewoon erg op tegen. Terwijl aan de andere kant de overheid ons juist zegt tegen de huisvrouwen, jullie mogen niet meer vervuilen en doe er toch wat aan en begin in het klein en zo. Nou, dan begin je in het klein en dan mag het weer niet. Dan mag het weer niet. De vuilnisophalers lieten de demonstratie koel over zich heen gaan. Wat willen zij? Plastic zakken of vuilnisbakken? Nou, de zak is wel makkelijker natuurlijk. Het gaat vlugger. Ja, maar als ze nou wat meer zouden betaald krijgen, want die zakken kosten 1,2 miljoen per jaar alleen voor Utrecht al. Ja. Dus er zou best wat geld over kunnen schieten om die mensen wat meer te betalen. Ja. Zouden ze dan niet liever toch die bakken nog oppakken? Ik denk het wel, ja. Ja, toen al het plastic. Maar grappig om te horen, Bas Achterberg, dat het toen dus ging om de invoering van het plastic. Ja. Ja, ja, we zijn natuurlijk toen behoorlijk geplastificeerd, om het zo maar te zeggen. Ja. Daarna, de wegwerpmaatschappij als vanzelfsprekendheid. Ja, dat klopt. Het leuke hier is natuurlijk, je hoort in dit fragment nog iets heel anders. En dat is dat de Arbo-wet nog niet bestaat, hè, voor het gewicht van die bakken. En nu hebben we ook bakken, maar die hoeven ze niet te tillen in ieder geval. Nee. Dat is grappig, ja. En nou ja, dat geeft natuurlijk ook wel een tijdsbeeld. Ook vrouwen die zelf over de huisvrouwen de hele tijd als, praten. Als beroep en belangenvereniging, als het ware. Ja, ja. Zouden we nu ook niet meer horen. Het grappige, ik vond nog een oud artikel in het Limburgs Dagblad. En dan niet een klein kolommetje, maar dat was echt de halve pagina van het Limburgs Dagblad nam dat in beslag. Helemaal over deze kwestie, waarin het dus eigenlijk zo was dat voor vuilnismannen en voor de huisvrouwen veel minder zwaar werk was. Wat dus prettig was aan die vuilniszakken. Maar er waren ook mensen die wel degelijk toch bij die emmer wilden blijven. Want dit kon door honden opengemaakt worden zodra ze vlees roken in de plastic zakken. Het was zo dat er glas ging er toen ook nog in. Dus dat men de handen kon openhalen aan de glasscherven. En dat het zo stonk. En er werd ook in de krant helemaal aangegeven van eigenlijk als u iedere keer wat vuil erin doet, dan moet u hem goed dichtdraaien. En als u het nog steeds vindt stinken, doe het dan maar in die metalen emmer terug. En dat vond ik dat toch wel weer heel grappig. Goed, ja, inmiddels... gescheiden afval bestond dus nog niet. Nee, precies. Nee. En inmiddels willen we eigenlijk ook heel weinig nog van die plastic zakken hebben. Het CBR van de rijvaardigheidsbewijzen sloeg dit jaar alarm. Fraudeurs gebruiken namelijk steeds slimmere methodes om te spieken bij de theorie-examens. En daarbij werden zelfs spiekvesten ingezet. Had ook een mooi woord van het jaar kunnen zijn trouwens. Een vest met een camera waardoor iemand anders live mee kan kijken met de examinant en zo de goede woorden kan influisteren, de antwoorden. Ze vinden het bij het CBR geen geintje, spreken zelfs van criminele activiteiten. Ja, je rijbewijs halen kan voor sommigen een stressvolle situatie zijn. Dat was niet altijd zo. Tot in de jaren 90 was het namelijk mogelijk om je papiertje te halen op Saba. Veel makkelijker dan in Nederland. En je plakte er ook nog een vakantie aan vast. Zo blijkt wel uit een reportage van het programma Veronica Totaal. Lekker zonnetje en de hele dag in je bikini lopen. Je wordt lekker in de zee zwemmen. En het is fantastisch gewoon. Heerlijk. Het was een Amerikaan en die heeft... me steeds naar het strand gereden en overal waar ik naartoe wilde, Dan kon ik bij hem in de bak kruipen achterin in die auto. En dan, nou, dan bracht hij me er naartoe. Er is een of ander bord, een verkeersbord. Of met allemaal situaties op wegen. En nou, dan hebben ze allemaal autootjes en fietsers. En daar zetten ze dan bepaalde situaties neer. En daar moet jij dan uitzien te komen. Maar dat vond ik best wel pittig. Ben, nou, dit is rechtsafgaand verkeer. Die mag sowieso. Dan is de meest rechtse auto... Dan mag die fiets nog niet, want die heeft nog verkeer aan zijn rug. Eerst mag die rechts nog, omdat hij het meest recht staat. En dan de auto. Wat voor papieren moet je bij je hebben als je in je auto zit? Je rijbewijs, je keuringskaart en je kentekenbewijs. Ik heb 3 uur rijles genomen om het dorp een beetje te verkennen en de wegen en nou ja, nog eventjes de les een beetje bij te spijkeren. Nou, het was rijinstructeur, maar hij was tevens postbode in het dorp. Maar in de tijd dat hij dus niet post hoefde rond te brengen, dan hielp hij de mensen met rijden. Hier moet ik achteruit inparkeren. En dan zit er eentje naast me om te kijken hoe ik het van binnen doe. En dan zit er eentje aan de buitenkant. Terug, niet goed? En die kijkt of ik het wel tussen de strepen doe. Nou, dat ging goed, gelukkig. Dit is de hellingproof. En dat vond ik ook nogal moeilijk. Maar dat ging goed. Naar links, hè? Je mag 20 kilometer. Maar zelfs de politie heb ik daar 50 zien rijden, dus... Nou, voor mijn 1800 gulden heb ik een leuke vliegreis, een fantastische vakantie en mijn rijbewijs. Wauw, hé, 1800 gulden toen nog. 3 weken vakantie en dat roze papiertje kreeg je er toen... Fantastisch. Nou, bijna gratis bij, als ik het zo hoor, toch? Of je kon rijden, is de tweede vraag natuurlijk. Als je het zo hoort, ja, 20, maar ja, achteruit 50 parkeren lukt natuurlijk, ja, wel. Ja, kon het even niet goed. Nou ja, dan doe je het nog een keertje opnieuw. Het kan niet meer, hè. Dat mag inmiddels verondersteld worden. In 1993 is er een stokje voorgestoken door de overheid... en toen kon je niet meer via die zogeheten Saba-route je rijbewijs halen. Dan, Berlijn beleefde dit jaar een echte leeuwen-lockdown. In juli moesten zo'n 60.000 mensen binnenblijven... omdat er een wild dier rond zou lopen in de stad. Het zou om een leeuwin gaan. En na 2 dagen werd eindelijk het zijn veilig gegeven... en bleek ook dat het helemaal niet om een leeuw ging. Want toen eigenlijk al meteen een beetje het idee was... dat kan toch bijna niet. Nee, het zou een wild zwijn zijn geweest. Maar in het jaar 2000 hadden we zo'n gevalletje in Nederland. En toen waren het wel echte leeuwen... die ontsnapt waren uit een wintercircus in Heerenveen. Luistert u mee naar een verslag van het Jeugdjournaal. Hallo allemaal. Het gaat nog niet zo goed met de 3 leeuwen die gisteravond losliepen in Heerenveen. Ze ontsnapten uit het circus en de politie had uren nodig om de beesten weer in hun kooien te krijgen. Vanmiddag moesten de leeuwen weer optreden in het circus. Gisteravond ontsnapten er zomaar 3 leeuwen toen het circus in Heerenveen optrad. 1 bleef achter zijn hok zitten en was snel gevangen. De andere 2 liepen de stad in. De politie begon direct met een grote zoekactie. En dat was een moeilijke klus. Het was donker en politieagenten zijn niet getraind in het vangen van leeuwen. Volgens de deskundigen zouden de leeuwen op dat moment niet gevaarlijk zijn. Maar je weet natuurlijk nooit, je hebt met wilde dieren te maken. En zouden de leeuwen banger voor de mensen zijn dan de mensen voor de leeuwen? Overal werd gezocht. De politie ging met duikers het water in omdat een voorbijganger zei dat ze daar een leeuw had gezien. Maar de politie vond niets. 1 leeuw werd uiteindelijk gevonden door een helikopter. Die speurde met een speciale camera de hele stad af. De 3e leeuw bleek op het platte dak van een huis geklommen te zijn. En werd van dichtbij een pijltje in zijn lichaam geschoten. Daarin zat een verdovingsmiddel. Zo kon hij in diepe slaap teruggebracht worden naar het circus. Die injectie naald eruit. Dan zit ik al in. Wat is dit? Waar zijn nog maar op? Vanmiddag tijdens het optreden had een van de leeuwen duidelijk nog last van de verdoving. Het leeuwennummer werd onderbroken en de leeuw mocht weer terug naar de kooi. Volgens de circusdirecteur is er niets aan de hand en moeten de ontsnapte leeuwen gewoon nog even uitrusten van hun avontuur. Besloten is dat de leeuwen pas weer gaan optreden als het helemaal goed met ze gaat. Brecht van Hulten was dat bij het Jeugdjournaal. Ja, een van die leeuwen zakte dus daadwerkelijk door zijn poten heen. Bleek toch te veel stress te hebben gehad. Dus leeuwen kunnen ook stress hebben. Dat blijkt allemaal weer. Nico Smits woonde destijds in Heerenveen en belde vanochtend. Meneer Smits, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want u was al wakker en scherp. Ik had het over Leeuwarden. Dat was natuurlijk te mooi, hè, dat die leeuwen door Leeuwarden gaan lopen. Dus u hing meteen aan de telefoon. Nee. Ik zat helemaal verkeerd. Het was Heerenveen. Ja. Was u daar toen ook? Hoe was het spannend hoe het er toen aan toe ging? Ja, het was wel, ik was toen in Heerenveen en het was wel een beetje spannend. Zo van het posthuistheater waar ze zouden optreden. Mm-hmm. En inderdaad, de leeuwen gingen wandelen de stad in. En die verscheen in een kapsalon. Daar liep je naar binnen. Serieus? Ja, en die kapper die schrok hevig. Want die denkt van, moet ik deze nou knippen? Maar uiteindelijk ging hij in de steeg daarnaast. En dan heeft hij een fietser plat getrapt. En nou, die kreeg een pijltje met verdovingsmiddelen. Die leeuw, ja. En de andere die was het water overgestoken. Want het is dan de Herenwal. En die was langs de pannenkoekboerderij was hij zo naar de overkant gezwommen. En lag er op het aanloophuis op een dak. En inderdaad, dan hoor je helikopters zoomen over de stad van waar zou die laatste leeuw zijn. Ja. Want had u dat zelf ook gezien op dat dak? Ik probeerde me dat voor te stellen, dat je dan zo'n leeuw op een dak van een huis hebt. Maar in de artikelen stond ook wel gemeld, dan zie je maar weer dat het koning van het dierenrijk is, zoals die daar dan stond. Heeft u het zelf ook gezien? Nee, ik heb het zelf niet kunnen waarnemen. Ik was wel in het centrum, maar heel veel dingen waren afgezet door de veiligheidsdiensten. Ah ja, toch wel. Ja, want we hoorden natuurlijk in Berlijn was dit jaar dus dat niemand de straat op mocht. Als ik hier deze reportage hoor, dan klonk het nog best wel druk. In ieder geval met journalisten, cameraploegen en dergelijke. Maar was het heel stil op straat verder? Nou, nee, het speelde juist in het centrum. Het posthuis staat in het centrum. Mm-hmm. En dan maakt men opnames in het uitgangsgebied. En dat is misschien een 500 meter weg van de plek waar de leeuwen zaten. Ja. Maar er liepen wel degelijk mensen rond dus. Ja, en met name, dat las ik nu ook in de krant, of ik las dat op internet. Allemaal veiligheidsmensen, brandweerlieden en politieagenten, dat iedereen zoeken naar die laatste leeuw. Ja, want er waren er drie. Eentje was er snel gepakt en het was die andere twee, hè, die nog gezocht moesten worden. Ze hadden een soort buitenkooi. En vanuit die buitenkooi waren twee losgekomen. Ja. En de derde die hadden ze vrij snel teruggevonden. Ja. Grappig, u bent ook weer even het archief ingedoken om het op te zoeken. Net als wij. Ja, omdat u zei... Omdat ik het fout zei. Ja. Hartstikke goed, meneer Smits. Het is toch fijn dat onze luisteraars altijd mee blijven luisteren en ons ook corrigeren als dat nodig is. Ja. Dank voor uw telefoontje. Fijn dat u even herinneringen wilde ophalen. Overigens gaf de circusdirecteur toen aan dat het natuurlijk wel vervelend was dat de dieren ontsnapt waren, maar dat er echt geen gevaar voor mensen was geweest. Dan zei hij, als je niks doet, dan zal de leeuw je ook niet aanvallen. Ja, maar het is natuurlijk wel... De ultieme angst, hè? Ontsnapte dieren, slangen, leeuwen, nou, beren. De slang hebben we natuurlijk dit jaar ook gehad. Absoluut, ja. En met name in het Jeugdjournaal, want bij kinderen spreekt het natuurlijk helemaal tot de verbeelding. Ja. Dus veelvuldig komt dit voor. Ja. En de tijd dat er nog dieren in een circus optreden. Ja, dat zal dus leeuwen. Niet meer gebeuren. Dat scheelt dan weer. KRO NCRV. Spraakmakers. De krompoes was misschien wel de eethype van afgelopen jaar. Een combinatie van een croissantje met een tompoes. Voor velen niet te versmaden, anderen die moeten er helemaal niks van hebben. Het woord croissant, als we dat opzoeken in het archief, dan levert het niet zoveel op als je zoekt in beeld en geluid. Maar als je zoekt op tompoes, des te meer. En dat komt natuurlijk ook door de stripheld Tom Poes. De NTR zond vanaf 2007 hoorspelen uit met Olly B. Bommel en Tom Poes. Onder meer het verhaal Heer Bommel stuit de vooruitgang. Op 6 februari 2007 was de eerste aflevering. hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag de allereerste aflevering. Ik hoor dat we eerst rechtstreeks overschakelen naar slot Bommelstein voor een kort woord van de heer Olivier B. Bommel. Zet het glaasje water maar hier neer, Joost. Naast mijn toespraak. Tot uw dienst, heer Olivier. Dank je wel. Ja. Joost! Huh? Excuseer, heer Olivier. Het rode lampje brandt. We zijn op de radio, als je begrijpt wat ik bedoel. Juist. Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed. Ik ging er dan ook vroeg... Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed. Ik ging er dan ook al vroeg op uit om onrecht te bestrijden en misstanden recht te zetten. Zodoende kan ik nu terugblikken op een veelbewogen levenswandel die in woord en beeld werd opgetekend door mijn biograaf, Martin Toonder. Nu heeft men het gelukkige idee om mijn belevenissen in de vorm van een serie hoorspelen uit te zenden. Het eerste daarvan behandelt mijn poging om de vooruitgang te stuiten. Een avontuur dat heer Toonder noteerde toen hij en ik nog jong en lichtvaardig waren. Maar gaandeweg zult u ontdekken dat mijn avonturen rijpten, zodat u menige leerzame ervaring te wachten staat. Joost. Het rode lampje brandt nog. Uit uw goedvinden. Uit, Joost, uit. Om nog zoveel mogelijk van de late zomer te profiteren, had heer Bommel Tom Poes uitgenodigd voor een korte vakantie. Maar zoals dat gaat met vakanties, er komt een einde aan en dus keren ze op een middag weer huiswaarts. Ik verheug mij erop weer thuis te zijn, omringd door de zorgen van Joost. Dat is wat een heer nodig heeft, zeg nu zelf. Huh? Wat zijn dat voor nijvere lieden, Tom Poes? Wat doen ze met dat paaltje? Het lijken me landmeters toe. Maar ik weet niet wat ze willen. Laten we het gaan vragen. Wat doe je daar, goede vriend? Meten? We meten de weg op. Hier komt de E32, de zesbaansweg. Vandaar. Waar gaat het opzij, meneer? Je staat net precies in de weg. Dit lijkt mij een zuiver geval van weggegooide belastingcenten. Bespottelijk. Wat betekent dit, Joost? Wat voeren deze ambachtslieden in mijn huis uit? Met uw verlof, het zijn landmeters. Ja, dat weet ik. Maar dit is geen land, het is een kasteel. En als hier gemeten moet worden, kan ik dat zelf doen. Ik heb een liniaal. U begrijpt het niet. Er komt een snelweg. En die gaat hier dwars doorheen lopen. Daar komt niets van in. Waar zou het heen moeten wanneer allerlei verkeersmiddelen snel door mijn huis reden? Dit huis wordt onteigend. Het wordt afgebroken. Het staat in de weg. Een kwestie van vooruitgang. Het is een schandaal. Bommelstein afbreken. Snelweg. Vooruitgang. Eruit. Hier heb je vooruitgang. En zo klonk dat elke avond rond 12:15 in 2007, dus de eerste uitzending. Bas, het was weer de terugkomst eigenlijk van het hoorspel, hè, ja, op de radio. Het hoorspel is een van de grootste vormen van radioprogramma's in de vroege jaren en de jaren 50, 60. En dat ebt natuurlijk weg met de komst van allerlei nieuwe vormen, zoals de vacaturebank die worden. Maar Op een gegeven moment kwam het weer terug. Het kwam weer terug, ja. En Peter Tournel is een van de grootste hoorspelmakers in Nederland. Die was ook verantwoordelijk voor deze. Ja, ja, en niks ten nadele van het hoorspel. Maar ik weet nog, Henk-Sjoerd Oosterhoff is die de regie doet vandaag. Al jaren mijn collega. Wij maakten samen ooit Casaluna. Ja. Het nachtprogramma waarin je 1 uur iemand interviewde. En dan de 2 uur praat hij daar met luisteraars over door. En wij kregen in 1 keer zo, hebben we dat ervaren, dat ding in onze mik gedouwd. Van, ja. Jullie moeten dat hoorspel gaan uitzenden. Want wat is er mooi dan 's nachts een uur lang met iemand kunnen praten. En vervolgens kwam het idee van, ja, dat hoorspel, eigenlijk moet dat uitgezonden worden op Radio 1. Want dat is wel een plek die daarbij hoort. Waar gaan we dat uitzenden? Nou, ik hoorde al net iemand zeggen van, we kregen het al op ons bord. En toen dachten we, nou weet je wat, dan doen we dat na 1 uur lang, dat gesprek. Om 1 uur zenden we mooi dat hoorspel uit. Nee, het moest wel op een tijdstip dat er nog meer mensen luisterden. Ja. Dus vandaar dat om 1:15 s'nachts moest dat hoorspel komen. Dus moesten wij snel het gesprek afronden. Oh. En dan kwam dat hoorspel met die toeter onder andere. We hebben het ook vloeken toen. En het grappige was, ik hoorde toen een collega Sander, die was alles aan het monteren. En toen hoorde ik Helco Span, ook een van de presentatoren van Casaluna, die hoorde ik die eerste ook aankondigen. Wij moeten dit gesprek dus nu eerder gaan afronden. Er zat echt zo'n stil protest in van, wij willen hier helemaal niet aan. Maar uiteindelijk is het dus ook wel weer een lange traditie geworden dat rond dat tijdstip het hoorspel kwam. Waarbij jij hebt natuurlijk bij de NCV, voordat het gefuseerd werd, al jarenlang. Je bent ook meubilair hier zo ongeveer. En bedankt. Ja. Maar in de positieve zin, denk ik, Sjoerd. Maar toen was er nog echt de spreekwoordelijke grindbak en dergelijke. Ja, toen ik, volgens mij was het 1989 of 1990, toen ging op een gegeven moment een deur open bij die studio. Dat is studiocomplex hier in Hilversum aan de Bergweg. En daar liet een technicus mij zien van, kijk, hier werden de hoorspelen gemaakt vroeger. En dat was dus letterlijk, als je er binnenkwam in dat, dat was een studio. Dan zat aan een muur gemonteerd, zat daar een autodeur. Zodat je dus die autodeur kon dichtgooien. Oh, serieus? Aan de muur? Ja, er zaten allemaal sloten. Een gewone deur zat er. Letterlijk een stukje grindpad. Dat je daar kon lopen. Dus dat waren echt allemaal geluiden die daar ter plekke gemaakt werden. En dus niet van een bandje kwamen of van een cd. Dat was en live. In de studio gaan. Live tijdens het hoorspel. Ja, en een aantal van die dingen liggen dus nu veilig opgeslagen in beeld en geluid. In de kelders. Die autodeur ook nog? Dat we is hebben toch een autodeur liggen. Ja, ik weet niet of het die is, maar we hebben er een. Ja, want was dat echt? Weet je dat dat echt NCRV was? Of had gewoon iedere omroep, zijn eigen hoorspelstudio, als het ware, waar je dan binnenkomt? Ja, ook dat is onvoorstelbaar, maar echt waar. Ja, en ging dan tijdens de lunchpauze nog even een soort eigen hoorspelletje creëren? Dat heb ik niet gedaan. Nee, het was maar echt een soort openbaring. En ook wel volgens mij ging die studio nooit open. Tenminste, dat was toen werden er geen hoorspelen. Ja, in de jaren 90 werden geen hoorspelen meer gemaakt. Dus daarom was het mooi dat nu, volgens mij was dat de hoorspelfabriek, die maakte die hoorspelen weer. Die dus kwamen met Bommel was de eerste, volgens mij. Ja. En kijk, en die deden dat niet meer met echte zo'n studio, maar die deden dat met allemaal geluiden en dergelijke. Ja. En het was nog voor de tijd van de podcast en het terugluisteren. Dat is natuurlijk ook gek om nu te bedenken. Want het leukste, los van 12:15 s'nachts naar een hoorspel luisteren, is het voor andere mensen misschien ook leuk om dat op een ander moment te luisteren. Dat was toen nog niet. Nee, dat was dan wel echt live. Dan, ja. Werd het echt wel terug, hoe zeg je dat? Nu kun je natuurlijk allemaal terugblijven. En nu komt toch eigenlijk alles uit de computer? Met podcasts en dergelijke? Of? Dat is wel zo makkelijk, ja. Het is alleen, als je nu nog de echte geluiden wil, dan moet je echt naar een museum toe. Nou, en de stemmen zijn nog niet door de ChatGPT of AI gemaakt. Dat is ook echt acteurs. Maar dan moeten we toch, daar moeten we toch echt wel bij blijven, toch? Zijn er dat nog hoorspelen nu? Zeker. Ja? Ja hoor, worden nog steeds gemaakt. Ja, maar niet nu op de radio meer te horen, toch? Nee, geloof ik niet, nee. Maar nee. Het zijn meer de audioboeken die je hoort. Het vertellen door de schrijver zelf bijvoorbeeld. Volgens mij is dat meer dan hoorspelen, maar niet meer pakjan. Ja, en het hoorspel was toen in ieder geval, werd dat wel gezien als dat het op een nachtelijk tijdstip, maar nog wel dat er mensen zouden luisteren. Dat weet ik, Casaluna werd goed beluisterd. En dan had je de doorluistering natuurlijk van Met het oog op morgen. Want ik weet dat wij toen dachten, ja, het is van de NTR, die hebben kunststof. Doe het lekker op de vroege avond dan. Mooi, mooi tijdstip. No way. Ja, toch? Maar dat bleek dan toch niet helemaal in het ritme te passen voor de dingen. Maar goed, uiteindelijk, het heeft lang gelopen. En ik probeer heel erg te bedenken welk hoorspel er daarna is gekomen. Dat was in 1 keer veel moderner, ook qua klank. Maar ik kom er even niet op. Misschien dat onze luisteraars dat nog wel weten. Die corrigeren altijd goed als we iets verkeerd zeggen, maar ook als we iets niet weten. Wij gaan nog een half uurtje door zometeen. En er komen best nog wel wat mooie zaken voorbij. Ook iets met fietsen. Fatbike was natuurlijk de fiets van dit jaar. Maar daardoor zijn we ook nog even het verleden ingedoken. NPO Radio 1. Schaatsen.

of levend gevild. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden nog een enkele bui. 9 of 10 graden vandaag. Morgen bewolkt en dan vooral 's ochtends regenachtig. Met 8 tot 11 graden blijft het vrij zacht. Dorot, dankjewel. Dan zijn er toch wat meer mensen op de weg dan een half uur geleden. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, dat levert één file op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en Wezep, 4 kilometer. Door water op de weg is de rechterrijstrook dicht en dat geeft een vertraging van een kwartier. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Bij Albert Heijn vind je deze kerst heerlijke hoofdgerechten. Die klinken heel spectaculair, maar ze stiekem heel makkelijk te maken. Kalkoen gebraad omhuld met spek. Of een prachtige hele zalmzijde met groene kruiden en citroen. Nu alleen nog oefenen op je tada, tada, tada. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, hoezo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Kom naar Hof van Nederland, museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou en geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Nog een half uur knopen wij heden en verleden aan elkaar. Aan de hand van nieuwsgebeurtenissen dit jaar zijn we het archief ingedoken. En voor het nieuws van 11 uur hadden we het over hoorspelen op de radio. En ik kon er toen niet meer opkomen welk serieuze hoorspel er na die hoorspelen van Bommel kwam. Maar er werd volop meteen gereageerd. Het bureau van J.J. Voskuil. Het zei jij, Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid. Van, dat is dus niet nieuw. Dat bestond al, dat hoorspel. Dat werd tussen 2002 en 2006 gemaakt. Maar het kan zijn dat het op een ander moment werd uitgezonden. Dus, ja, precies. En toen is het daarna dus in de herhaling gegaan in die nachtuitzendingen. Ik denk dat ik het heb verdrongen. Dit half uur gaan we het nog hebben over nazischatten. We gaan het hebben over het werk van Bernie Bos. En we beginnen bij PFAS, want dat was ook weer overal dit jaar. Het blijkt te zitten in eieren van hobbykippen, in zeeschuim, in cosmetica en vooral in het afvalwater van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Beleggers roepen daarom chemiebedrijven op om te stoppen met die productie van PFAS. Nou is PFAS niet de eerste stof die na aanvankelijk enthousiasme in een kwaad daglicht kwam te staan. Over de volgende stof waren we het in de jaren 40 nog heel enthousiast. De grootste asbestmijn ter wereld bevindt zich in Asbestos, het plaatsje dat ernaar genoemd is in de provincie Quebec, Canada. Asbest is een mineraal dat bestaat uit vezelachtige kristallen. Deze mijn levert de helft van de wereldproductie, 300.000 ton per jaar. En er is zoveel dat dat voorlopig de eerste 100 jaar wel kan doorgaan. 66 jaar geleden werd voor het eerst met afgraven begonnen. Nu zijn we nog pas op 120 meter diepte. Asbest is onbrandbaar, rot niet, roest niet en valt niet uiteen. Om deze eigenschappen wordt het steeds meer gebruikt bij de bouw van woningen, in asbestcement, als isolatiemateriaal, ja zelfs bij de constructie van motoren voor schroefloze vliegtuigen. Polygoonjournaal was dat van 1947. Toen dus een en al enthousiasme. Later ontdekten we de schadelijke gevolgen van de stof. Het programma Actua maakte in 1976 de volgende reportage over de gevaren van asbest. In 1969 leidde een studie van dokter Stumfius, hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst van de scheepswerf De Schelde in Vlissingen, onder de titel Asbest in een bedrijfsbevolking, tot alarmerende conclusies. Het personeel van asbestverwerkende bedrijven loopt een zeer groot risico op asbestose. Een longziekte veroorzaakt door het inademen van asbestvezels, een ziekte die synoniem is met kanker. Asbestose, die ziekte waarvan dan vooral asbestspuiters in hun onschuld het slachtoffer worden of zijn geworden, is een vorm van kanker waarvoor de diagnose uitermate moeilijk is. Het is bovendien een ziekte met een langdurige latentie. Wat wil zeggen dat je deze ziekte tot 30 à 40 jaar onder de leden kunt hebben voor de fatale verschijnselen zich openbaren. Een van hen, de heer Klink uit Rotterdam, een ex-asbestspuiter die ook in het buitenland tot in Amerika zijn beroep heeft uitgeoefend, vertelt hoe hij ondanks alles toch asbestspuiter werd. Nou, ten eerste na de oorlog, toen ik in de asbest terecht kwam, was natuurlijk die ziekte helemaal niet bekend. Kijk, er waren mensen die daar misschien van die stof last hadden. Maar ja, je werd met een maskertje opgezet en dat moest dan afdoende blijken. Ja, god, je bent jong. En ja, toen was de keuze in werken ook niet zo als vandaag de dag. Als iemand vandaag de dag een baantje aangekregen krijgt, waar die vuile vingers bij kan krijgen, dan kan hij dat weigeren op die gronden. Dat vuile vingers van hem niet bepaald sierlijk zijn. Maar in die tijd, wij kregen van minister Liefding een tientje in ons handen gedrukt met de woorden, gaat en vermenigvuldigt dat zo snel mogelijk. En dat deed je dan ook, hè. De arbeidsvoorzieningen waren in die tijd niet van die aard als ze nu zijn. En je hebt maar te gaan. Je was al blij als je werk had. Ja, hoe voelt u zichzelf nu? Nou ja, kijk eens, ik ben al enkele jaren onder behandeling bij een longspecialist. Waar ik ook uitgebreide onderzoeken heb moeten meemaken. Maar ja, er is nog steeds een bepaalde verdeeldheid in de bevinding van deze ziekte. Als ik, laat maar zeggen, bij het gemeenschappelijk administratiekantoor kom, waar ook zo'n controlerend arts zit. Dan, je komt dan met je klachten aan, dan wordt het nog wel een beetje. Ja, ik wil eigenlijk niet serieus genomen, maar toch niet zo aangenomen als je het naar voren brengt. Al 400 mensen zouden in Nederland zijn overleden aan de gevolgen van asbestinademing. In Oslo, tijdens het dit weekend beëindigde congres van de Internationale Metaalarbeidersbond met als thema veiligheid en gezondheid van de arbeiders, werd gesproken over 125 doden die er nog alleen op het eiland Walcheren zullen vallen, en dat we over heel Nederland tot het jaar 2000 moeten rekenen met nog eens rond de 2500 slachtoffers. Niet minder dan 100 per jaar dus. De heer Klink verwacht een nog groter aantal slachtoffers, doordat asbest zijn vele toepassingen heeft, onder andere bij airconditioning. Met name zijn buitenlandse ervaring leerde hem dat wanneer de ruimte in een airconditioningkoker asbest bevat en die asbest niet is ingepakt in bijvoorbeeld cement, het risico bestaat dat door wind en werveling in die koker asbestdeeltjes losraken die dan de gebouwen binnengeblazen kunnen worden. Ik heb hetzelfde meegemaakt in een State Department building in San Francisco. Dat was een 22 verdiepingen tellend gebouw. Daar werd het hele plafond met asbest gespoten. Daar werd een suspended ceiling ondergehangen, een verlaagd plafond. En de ruimte tussen het gespoten plafond en de suspended ceiling werd gebruikt als een airconditioning koker in zijn geheel. Dus daar wordt dag in dag uit de zogenaamde frisse lucht ingeblazen en deze wordt gedistribueerd over al de kantoorlokalen. Dus ik heb nagedacht dat die mensen tot in de eeuwigheid de dagen die asbest blijven slikken. Als er een gebouw gespoten wordt, ik noem maar de Berlemont Building bijvoorbeeld in Brussel. Daar is 80.000 vierkante meter gespoten. Die mensen in dat centrum van Brussel, die hebben daar 4 à 5 jaar blootgestaan aan grote wolken asbest die over de stad heen geblazen werden. En die zeker nu nog rond waren, want asbest vergaat niet. Asbest valt neer. Het blijft op straat liggen, wordt met de wind opgenomen en steeds verder gedistribueerd. En zeker ook de Berlemont Building, daarvan heb ik een laatste reparatie uitgevoerd. En tussen een asbestplafond en daar lagen de kokers van de airconditioning te lekken bij het leven weg. Dus daar zal ook wel het nodige naar binnen geblazen worden. Ja, en het wrange is natuurlijk, Bas Achterberg, dat we nog lang niet van de nasleep af zijn hier als het gaat om asbest. Nee, dit is een klassiek voorbeeld waar de media een rol spelen in het duidelijk maken dat er risico's verbonden zijn. Ja. Na het oorspronkelijke enthousiasme van het Polygoonjournaal horen we de risico's in 76, terwijl in 69 al een rapport is. Ja. En in 2005 is er dan een volledig verbod op asbest. Maar geleidelijk was er wel steeds meer verandering. Maar de effecten ervan, en dat hoor je in dit item ook wel, die uiten zich pas vaak jaren later. Ja, en dan zie je nu dat, dat geeft de arbeidsinspectie ook nog aan, dat er nu dus ook in deze jaren nog 900 tot 1300 mensen overlijden per jaar aan die asbest. En we hadden het al even tijdens het beluisteren van deze reportage over Eterniet, bedrijf in Goor. Ja. Nou, daarvan zei je, want dat was dit jaar weer in het nieuws, hè? Dat blijft nog steeds lopen. Daar hebben rechercheurs het over. Eigenlijk een enorme cold case zaak, doordat daar zoveel mensen zijn overleden. Nou, het wrange is natuurlijk dat er wel degelijk bewustzijn is bij mensen die asbest produceren of bedrijven. Maar de belangen toch anders afgewogen worden, de lobby anders gevoerd wordt. En dat is natuurlijk een klassiek patroon. Wat je vaker terugziet in allerlei verhalen. Dat je jaren later denkt, maar hoe is dit dan mogelijk? Ja, als je het weet in 1969 dat je daar zo lang mee doorgaat. En dan heb je het ook over schadeloosstelling. Nou, ook daarin zie je nu dat daar nooit een gelijkwaardige positie is geweest voor oud-werknemers of slachtoffers ten opzichte van de bedrijven die natuurlijk toch over het algemeen duurdere advocaten in dienst kunnen nemen. Kortom, dit is er zo eentje die wordt vervolgd, kun je nog wel stellen. Absoluut, en waarvan veel verschillende verhalen. PFAS is een voorbeeld en er zullen ongetwijfeld ook andere stoffen zijn waar dit soort verhalen over naar boven komen. Ja, soms denk je leren van het verleden. Kan geen kwaad. Dat hoop je. Dat is het, ja. Iets heel anders. De gemeente, de Gelderse gemeente Ommeren stond in april van dit jaar op zijn kop omdat er ergens in het dorp een heuse nazi-schat begraven zou liggen. Het zou gaan om 4 kisten met juwelen en horloges die daar in 1944 begraven zouden zijn door Duitse soldaten. Het kwam in januari aan het licht omdat toen een oude landkaart openbaar werd gemaakt. De gemeente verbood schatzoeken, maar goed, dat weerhield mensen er niet van om met metaaldetectoren en spades wel degelijk op zoek te gaan. Er is gegraven, maar uiteindelijk niets aangetroffen. Dat was anders in 1997, toen studenten in een pand aan de Herengracht in Amsterdam het archief ontdekten van de Nazi-bank Liebman Rosenthal. Reportage luistert u van februari 1997 van Twee Vandaag. Het sloeg vandaag in als een bom. Studenten die in een pand aan de Amsterdamse Herengracht een archief over de geroofde Joodse bezittingen uit de Tweede Wereldoorlog vinden. Het pand was vroeger eigendom van het ministerie van Financiën en daar blijken die stukken te zijn bewaard. Vandaag brengt de Groene Amsterdammer dat nieuws. Joodse organisaties reageren geschokt op de vondst van dat Liebman-Rosenthal-archief, zoals het officieel heet. Bij de Hollandse Schouwburg in Amsterdam begon tijdens de oorlog voor veel Nederlandse Joden de laatste tocht. Zij moesten al hun bezittingen afstaan aan de bezetter. De Duitsers hadden de roofbank Liebman-Rosenthal opdracht gegeven per persoon nauwkeurig te noteren welke eigendommen zij inleverden. Tot hun eigen verbazing hebben studenten deze archieven teruggevonden in een pand aan de Amsterdamse Herengracht, waar zij antikraak gaan wonen. Dat brengt in beeld hoe de systematische beroving van de Joodse gemeenschap heeft plaatsgevonden door de nazi's. Eigenlijk laten die kaarten zien wie de dieven waren en ook wie de helers waren. Want op die kaarten staat ook aangetekend wat er met het bezit gebeurd is toen het aan Liebman Rosenthal is afgegeven. Er waren namelijk Nederlanders, die kochten het maar al te graag op. Tot in detail is opgeschreven wie welke eigendommen had ingeleverd. In de jaren 60 zijn op grond van deze archieven schadevergoedingen betaald aan nabestaanden van vermoorde Joden. Daarom verwacht directeur Naftaniel van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël weinig nieuwe claims. Het archief heeft vooral historische waarde. Het RIOT heeft het nu in handen. Misschien moet het daar ook wel blijven. Dan zouden mensen die denken dat hun familie daarin voorkomt natuurlijk het volste recht moeten hebben om de kaarten op te vragen en daar kopieën van te krijgen. Al gaat het er maar om dat ze een laatste levensteken hebben van hun familieleden. En misschien kunnen ze daar inderdaad ook nog bepaalde claims aan ontleden. Maar die kans, die acht ik vrij gering. Advocaat Moscovic, zelf ook Jood, ziet wel mogelijkheden om met dit archief bezittingen terug te krijgen. Moscovic is zeer geschokt dat deze archieven nu boven water komen. Juist omdat de overheid gezegd heeft dat dit archief vernietigd zou zijn. En uit het feit dat men enerzijds zegt dat het archief er niet meer is, maar anderzijds, en vooral datgene vind ik merkwaardig, zegt dat het vernietigd is, dat zou dus bewust gebeurd moeten zijn volgens die verklaringen. Maar dan, als dat niet gebeurd is, en het is niet gebeurd, want het archief is er, dan moet er dus, als ik begrepen heb van overheidszijde, onwaarheid zijn gesproken. Degene die dat zei, die zal moeten geweten hebben dat dat niet waar is. Het is buitengewoon slordig, eigenlijk te gek voor woorden dat dat archief zo verslonst en is geweest. En hier zit toch een enorme historische betekenis in. Dat moet toegankelijk zijn. Mensen moeten kunnen kijken in dat archief. Je moet toch kunnen weten wat er met je familie is gebeurd. Nou, dat is allemaal maar weggepoetst. En men heeft het hier laten slingeren. En we moeten eigenlijk de studenten die het gevonden hebben buitengewoon dankbaar zijn dat ze zo'n belangrijk document hebben gevonden en bewaard hebben voor het nageslacht. Ja, En die studenten, dat waren dus twee journalisten van de Groene Amsterdammer, Sander Pleij en Jury Boom. En die laatste heb ik aan de telefoon. Jury, goedemorgen. Als het goed is, is Jury er. Nou, we gaan nog eventjes proberen om hem te bellen, want we krijgen nu op dit moment even geen contact. Het is wel, dit is natuurlijk waar gebeurd, Bas Achterberg. Maar dit soort zaken, de nazi's gehad hebben voor films, Hollywood en dergelijke, dat heel veel inspiratie. Het blijft inspiratie. Schat zoeken sowieso, maar Tweede Wereldoorlog, ja, je weet dat er heel veel is. Wat ik in dit fragment ook hoor, is dat pas in 1960, in de jaren 60, begint men met terugbetalingen en claims. Dat is toch wel vrij laat. Hè? En dat vertelt ook heel veel. En ik denk dat daar ook wel een verband zit met de waarde die aan zo'n archief gegeven wordt. Maar ook de gevoeligheid, ook politiek gezien, zijn natuurlijk best wel veel gevoelige zaken aan de oppervlakte gekomen. Als conservator zeg ik natuurlijk van bij dit soort bronnen, die hebben waarde historisch. En daar zijn conservatoren, archivarissen mee bezig. Als het een onderdeel is van een managementorganisatie, zoals dit voor het ministerie van Financiën, die kijken er heel anders naar. Ja. Dus daar heeft dat ook geen waarde voor. En dat hoor je ook in dit fragment natuurlijk terug. Nou, zeer waardevol is. Jury Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was degene dus met Sander Pleij die het archief heeft gevonden. Hoe kwamen jullie op het spoor? Er werd gebeld naar de redactie van de Groene Amsterdammer. En ik nam de telefoon op. Zo simpel was het eigenlijk. Echt? Ja, zo kan het toevallig gaan. Achter dat bureau bij die telefoon. Ja, maar ik wist toevallig ook meteen waar het over ging. En kijk, er wordt ook heel veel gebeld naar de redactie. Ja. En dan kan je wel eens denken als redacteur, nou ja, ik weet niet of we hier wat mee kunnen. Maar deze jongen, student, die vertelde over kaartjes die hij had gevonden in archiefkasten. En die vertelde precies wat erop stond. Liebman Rosenthal, Safari staat, stond erop. Nou, dat hebben we net gehoord in de reportage. En ik wist als geschiedenisstudent, wist ik dat een roofbank was opgericht door de nazi's. En toen vroeg ik wat voor adressen erbij stonden bij de namen van de Joodse mensen die beroofd waren. En toen zei hij, Kamp Westerbork. Toen dacht ik, ja. Ja. Ik kom langs. Ja? Dus ben ik op mijn fiets gestapt en naar de Herengracht gefietst. En eerst, want jullie hebben niet meteen autoriteiten ingelicht? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is volkomen duidelijk natuurlijk dat het archief daar niet hoort te zijn. Ja. Als je dan meteen autoriteiten gaat inlichten, dan verdwijnt er bewijsmateriaal. Want wij wilden natuurlijk uitzoeken hoe dat archief daar gekomen was. Hoe dat zo fout had kunnen gaan. Dus we hebben zelf die kaartjes meegenomen en onderzocht. Ja, was je dan niet bang dat als mensen dat zouden weten, zeker omdat je wist dat het niet alleen waardevol, maar ook gevoelig was, dat je dat dan in één keer thuis hebt? Ja, nou, ik had het gelukkig niet thuis. Het was op de redactie. Okay. Maar dat is natuurlijk wel een lastige kwestie, want wij hoorden het ook niet te hebben. Ja. Zo simpel was het. En we hebben natuurlijk wel, toen we eenmaal de kaartjes bij ons hadden, hebben we gebeld met het ministerie van Financiën, wat verantwoordelijk was voor dit archief. En toen werd het echt nasty. Want toen werd er echt gezegd, ja, maar luister, het begon aardig. Maar toen duidelijk werd dat wij die kaartjes niet zomaar zouden overhandigen voordat we ze goed onderzocht hadden. Toen werd het echt nasty. En toen was het van, ja, maar luister, dit is diefstal. En we gaan misschien wel een inval doen. Dus toen hebben we gezorgd dat die kaartjes op andere plekken waren. En zijn we verder gegaan met ons onderzoek. Tja, nou, met resultaat kunnen we wel zeggen. En overigens kwam er nog meer politieke gevoeligheid aan bod. Want zou er goud ook onderhand zijn geveild bij Financiën. Wat recht zalm toen weer bijna de kop kostte. Maar dat het goed journalistiek werk was, belangrijk ook, dat staat buiten kijf. Jury, dankjewel. Jury Boom was dat. Een van de belangrijkste producenten van de Nederlandse film- en tv-wereld, Bernie Bos, overleed begin deze maand. Hij maakte natuurlijk onder meer Theo en Thea, Rembo, Achterwerk in de Kast. Maar het begon allemaal bij de radio met bijvoorbeeld Lawaai Papegaai en in 1974 met Co de Boswachtershow. Cool. De Boswachtershow. Op Hilversum 3. de rand van het Bosbeese bos staat een klein huisje. Een soort blokhut eigenlijk. En tegen de zijkant van het huisje staat een groene fiets. En aan de waslijn, achter het huisje, hangen 4 groene sokken, een groen hemd en een groene onderbroek. Voor het huisje staat een groene bank. En op die bank, in een groen pak en een groene hoed met een blauw veertje, zit Co, de boswachter. En die Co, alle konijnenkeutels, daar ben ik. Goedemorgen. Kijk, ik ben dus Co, de boswachter. Zo onder de bomen vandaan, in de radio. Dat wordt gezellig, jongens. Dat zal mijn moeder leuk vinden. Die weet nog niet dat ik hier zit uit te zenden. Ik heb het aan bijna niemand verteld. Hoeven ze ook niet te weten. Co, de boswachter, zit voor alle jongens en meisjes van 4 tot 84 jaar. Of was het 94 jaar? Dat moet ik nog even navragen, hoor. Hey, muziekje. Heeft Co zelf uitgekozen. Word je lekker wakker van? Laat die grote mensen maar slapen. Wij zijn wakker. Alle konijnenkeutels. Wat zijn wij wakker? Muzikanten. Zet nog eens even een nummertje in. Voor ik nou verder ga, moet ik eerst eens even vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen. Een heel verhaal. Op een morgen stond ik net in mijn lange groene onderbroek voor mijn huisje. Dat doe ik altijd. Er komt toch geen hond langs. En plotseling hoor ik stemmen. Ik denk, Co, opgelet, onraad. Maar toen zag ik het al. Een slaperige vader kwam met zijn kinderen langs het schelpenpad gelopen. Ze liepen recht op mijn huisje af. Ik zeg, goedemorgen, wat komt u doen? Moet u mij hebben? Nou, een heel verhaal, dat snap je. Zometeen vertel ik wel even verder. Ik zeg dus tegen die meneer, moet u mij hebben? En die meneer stapt op me af. Slaperige man. Hij zegt, boswachter, ik ben verdwaald en ik ben zo moe. Mag ik even rusten? Ik zeg, meneer, ziet u dat groene bankje daar? Gaat u er even op liggen? Hij zegt, maar mijn kinderen dan? Ik zeg, meneer, uw kinderen, die hou ik bezig. Nou, dit heb ik gedaan natuurlijk. Aardige kinderen. Oh, maar het is de muziek alweer. We hebben het gezellig gehad met die kinderen, weet je wel. En nou werkte toevallig die vader van die kinderen bij de radio. En die zegt, Co, zei die, want ik had gezegd dat ik Co heette. Hij zegt, Co, jou moet ik hebben. Jij bent een dierenvriend? Ik knikte. Hij zegt, jij bent een kindervriend? Ik knikte weer. Het werd wel een beetje saai, dat knikken van mij. Hij zegt, jij kent een hoop raadsels? Ik zeg, wat? Raadsels? Luistert u maar eens goed wat voor geluid het is. En ik maakte het volgende geluid. Ik zeg tegen hem, wat voor geluid is dat? En hij denken en denken. Wisten zijn kinderen natuurlijk al lang. Weten jullie het eigenlijk? Ik zal het zo nog eens een keer laten horen. Denk maar eens even goed na. Van die radio stond nog steeds bij me. En dat raadsel wist hij nog steeds niet. Nou, jullie weten dat raadsel nog wel, hè, van die kraaien. En toen zegt die meneer tegen mij. Hij zegt, Co, wil jij voortaan op de radio? Ik zeg, alle konijnenkeutels in zakjes van 25 op een rijtje. Erbovenop? Waarvoor is dat nou nodig? Hij zegt, nee, ik bedoel erin. Ik zeg, erin, daar ben ik toch veel te groot voor, man. Ik pas nooit in die radio. Dat valt best mee, zei die meneer. Kom zondag maar even langs. Berend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar... Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, bij die meneer van de radio. En die zegt, kom zondag maar even langs. Kom me wat vertellen over de natuur of zo. Nou, hier zit ik. Code boswachter als platensmijter op Hilversum 3. Even proberen, hoor. Rob de Nijs, je kent hem allemaal wel, hè? Daar komt hij, hoor. Grappig. Eind september is dit, 1974. Wij zijn allebei net te jong, we hebben niet naar geluisterd. Ik heb het niet gehoord. Nee. We weten ook niet zeker of dit nou zijn eerste was. Hij was toen nog volle plaatjes aan het draaien. Het was Hilversum 3 natuurlijk, hè, dus dat is al gek. Het programma was bedoeld als een soort variant op... Nou ja, Vroege Vogels, maar dat bestond toen nog niet. Maar een natuurprogramma voor kinderen. Ja, en dat hoorde ik ook wel van collega's die wel luisterden. Dat het later ook veel meer met sketches is geworden. Postbode ja, Birdie Bos was natuurlijk toch iemand die radio en televisie en film vernieuwd heeft voor de kinderen. Het was iemand die de kinderen serieus nam. Hij was oorspronkelijk leraar en kwam dus op deze manier bij de radio terecht. En... is een icoon geworden natuurlijk. Hè? Dat, verkennend, nieuwsgierig, maar ook met heel veel plezier. En vandaar ook de vele verfilmingen van Annie M. G. Schmid die hij natuurlijk deed. Ja, ja. En dit Code Boswachter, dat is wel opvallend... dat 1974 op de radio, maar pas in 1990 als televisieprogramma. Toch wel. En daarna ook nog wel gekomen. Oké, kijk eens aan. Een mooie man, mooi maker ook, die is heen gegaan. En we konden wel nog mooi terug in het archief luisteren. Bas, veel dank weer dat je ons weer hebt meegenomen... samen met Sanne van Berkel. Om alle mooie dingen te zoeken. We gaan het stokje doorgeven in het heden. Wat ga jij doen, Martijn Greven? Goedemorgen, we gaan het hebben over Europa. Er is het een en ander gebeurd en in juni volgend jaar zijn er verkiezingen. En we maken de balans op en dat doen we met niemand minder dan Stefan de Vries.